Adam işlemi o inşallah yazacak. Benim tarafımdan söyleyecek. Ama problem yok. Oldu. Eştir sen Samir. Eşitirəm qardaş, buyur. Deməli, birinci zikrlə başlayaq inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və la aqibatu lil muttaqin və la udvana illa alaz zalimin. Amara bid du'a və va'ada bil icaba və va'ada lil muttaqin bis savab və lil mujrimin bil iqab. Və salatu və salamu ala ashrafil mursalin Muhammedin və ala alihi və sahbihi və men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Deməli qardaş, mövzumuz inşallah cümə namazı, onun əhkamları ilə bağlıdır, şərtləri ilə bağlıdır. Və yəqin ki, etiraz eləməzsən. Mən bildiyim qədərdən bu söhbətə sən məni dəvət eləmsən. Mənə qardaşlar deyil mi? Samir qardaş deyir ki, bəs... Etiraz var. Necə? Etiraz var. Etiraz var. Bəli, mənə də eyni şey deyirlər. Eyni şey deyirlər. Hə, mənə... Yəni, belə başa düşdüm ki, arada bəzi qardaşların söhbəti olur və onlar razılaşıblar ki, iki tərəfi söhbətdə görüşdürsünlər. Aydındır, həm sənə də dəvət edir, həm mənə də. Və mən elə bu qardaşların sözündən elə başa düşmüşəm ki, dəvət edirsən, sən mənə dəvət edirsən. Yox, yanlış anlayışdır. Qardaşlar hamısı oradadır bu dəqiqə, soruşa bilərlər. Mənə gəldilər, dedilər ki, bəs belə bir söhbət və dedilər ki, Pərviz qardaşlar danışmışıq, razıdır. Sən razısanmı? Dedim ki, heç bir problem yoxdur. Əgər söhbət eləmək istəyirsən, söhbət eləyək. İndi mən indi inşallah istəyərdim ki, birinci imkan varsa, birinci sən başlayasan söhbətə. Sonra inşallah mən dinləyirəm də burada. Sonra indi nə olacaq, biraz sən danışarsan, deyəndə ki, sən mən yəni deyəcəyim buydu. Ondan sonra mən danışaram biraz. Sonra da üçüncü hissədə keçərik inşallah belə sual cavaba. Mənim sənə sualım olar, sənin mənə sualın olar. Yəni Pərviz qardaş. Necə? Pərviz qardaş, eşidirsən? Mən ümumiyyətlə yəni cümə barəsində danışacaqsa, əgər cümə məsələsi haqqında danışacaqsa, mənim görüşüm məlumdur. Məndə yəni bir problem yoxdur. Mən cümənin ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Harda olmasından asılı olmayan cüməni vacib görürəm. Müsəlmanlara. Aydındır, darul küfr və yaxud da darul islam və yaxud da digər məsələlərdə cüməni vacib görən müsəlmanlara, əgər şərtlər yerindədirsə. Etiraz edən əgər varsa buna, o zaman etiraz edən tərəf danışmalıdır. Yəni, mənim mövqeyim aydındır da, mənim mövqeyimdə cümənin vacibliyindən mündə danışacağım mənə. Mənim xüsusi bir istisnam yoxdur, aydındır. İstisna edən tərəf, birinci təqdim eləməli ki, nə üçün istisna var. Yəni, uzatmayaq söhbət inşallah. Allahın izniylə, yəni, söhbət konkret olsun, dəlillər əsasında olsun. Nə üçün istisna edilir, istisna edən tərəf danışsın inşallah. Deməli, onda mən qısa biraz danışım inşallah. Ondan sonra sən fikirlərimi bildirərsən. Deməli, cümə namazı vacib olan bir ibadətdir. Vacib olan bir ibadətdir. Vacibliyini bildirən hökmdə Quran-ı Kərimdən çıxır. Cümə surəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, əgər cümə günü cümə namazına çağırdınızsa, fəsav ilə zikrillah." Aydın eşidirsən qardaş? Eşidirəm. Yəni ayət bu ayətdən həmin bu cümə ibadətinin vacibliyi çıxır. Allah Subhanahu taala ayətdə buyurur ki: Fəsəv ilə zikrillah. Allahın zikrinə tələsin, səy edin. Əmr formasında gəlir burada Allah Subhanahu taalanın kəlamı. Fiqdən, usul fiqdən bildiyimiz kimi Əl-əmru yəqtədi əl-vücub. Əmr vacibliyi bildirir. Bu, ibadətin hökmü şəriətdə vacibdir. İbadətin hökmü vacibdir. Lakin nə qədər şəriətdə varid olan vacib Allah Subhanahu taalanın əmrlər, bizə əmr etdiyi ibadətlər varsa, hər bir ibadət şərtlər çərçivəsindədir. Hər bir ibadət şərtlərlə çərçivələnib. Məsələn, Allah Subhanahu taala nikah ibadəti, nikah barəsində olan Allahın hökmü mehr şərti ilə, vəlinin icazəsi şərti ilə, kəbinin oxunması şərti ilə bir yerdədir. Və yaxud da Ramazan orucunun fərz olmasının çərçivəsi Ramazan ayının girməsi onun şərtidir. İnsanın səfərdə olmaması, xəstə olması bunlar şərtlərdir. Və bu cümə namazı da digər ibadətlər kimi şərtlərlə çərçivələnib. Və cümənin özünün, cümə namazının özünün sıhhatına, səhiyliyinə bağlı olan şərtlər var. Cüməni qılanların cümənin doğru olunması üçün cümə qılana bağlı olan şərtlər var, cümə namazını qılan üçün olan şərtlər var. Və bu şərtlər də əhl-i sünnət alimlərinin bu ki, dörd məhzəbimiz bizim Hənəfi, Şafi, Maliki, Hənbəli məhzəbinin fiqh kitablarında cümə fəsillərində bu şeylər, bu şərtlər var inşallah. Deməli, lakin bu şərtlər, cümənin şərtləri, cümə namazının şərtləri iki qismə bölünür. Cümə namazının bəzi şərtləri var ki, həmən şərtlərin üzərində əhl-i sünnət alimləri ixtilaf ediblər. Lakin cümə namazının üzərində ixtilaf edilməyən şərtləri də var. Əsas üzərində ixtilaf edilən şərtlər hansılardır? Deməli, ixtilaf olunan şərtlər məscid, şəhər, Mısır, bir də imam şərti ki, bunda əhl-i sünnət alimləri ixtilaf ediblər. Bir qrup əhl-i sünnət alimi deyir ki, cümə namazı qılmaqdan ötürü mütləq məsciddə qılınmalıdır. Məsciddən kənar bir yerdə cümə namazı qılınmaz. Və həmçinin bir qrup əhl-i sünnət alimi deyir ki, cümə namazı şəhərlərdə qılırlar, kəndlərdə, qəsəbələrdə, belə yerlərdə cümə namazı qılınmaz. Və üçüncü də imam şərti, xəlifə şərti. Bir qrup əhl-i sünnət alimi deyir ki, cümə namazı xəlifənin olması ilə, xəlifənin olmasından sonra isə xəlifənin cümə namazını qılmaqdan ötürü izni ilə olar. Cümə namazı xəlifənin təyin etdiyi imamların arxasında qılınır. Hənəfi məzhəbində cümə namazının şərtlərindən birisi xəlifədir. Xəlifənin varlığıdır və xəlifənin icazəsidir. Yəni hənəfilərə görə xəlifə cümə namazı üçün şərtdir. Və dəlilləri nədir bu şey? Hənəfi məzhəbinin dəlili nədir bu şeyə? Bu şərtlərinin dəlili nədir? Buxarıda belə bir hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, 4 şey xəlifənin haqqıdır. Həddləri tətbiq eləmək, vergiləri, cizyələri yığmaq, sonra mücahidlərin arasında qənimətləri bölmək və cümə namazını qıldırmaq. Və hənəfilər buna dayanaraq deyirlər ki, xəlifə cümə namazı üçün şərtdir. Xəlifə ilə bir yerdə qılınır. Və başqa bir dəlilləri də var. Sünən İbn Məcədə də bu hədis ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzun bir hədis, hədisin içərisində belə bir yer var ki, Peyğəmbər cümə namazı adil də olsa, zalim də olsa xəlifə ilə bir yerdə qılınır. Və buna dayanaraq Hənəfi məzhəbi deyir ki, cümə namazı üçün xəlifə, imam şərtdir. Lap xəlifə olduğu halda belə bir məntəqədə, bir şəhərdə xəlifə izin verməyibsə, orada olan müsəlmanlar cümə namazını öz başına qıla bilməzlər. Xəlifədən izin almalıdırlar və xəlifə onlar üçün cüməni qıldıran bir kəs təyin eləməlidir. Əks təqdirdə cümə səhih deyil, olmaz qılmaq. Başqa məzhəb, 3 məzhəb, Şafi, Hənbəli, Məliki məzhəbi, hənəfilərin bu görüşü haqqında 3 imamın hər üçündən də 2 görüş gəlmişdir. İmamların hər üçü bir görüşdə Əbu Hənifənin görüşünü dəstəkləyirlər, bir görüşlərində isə Əbu Hənifənin görüşünü dəstəkləmirlər. Deyirlər ki, xəlifənin bu hədislərə cavab olaraq deyirlər ki, xəlifənin izni, xəlifənin olması müstəhəbdir. Xəlifə olmasa da cüməni qılmaq olar. Deməli, bu imam şərti nə oldu? Əhl-i sünnət alimlərinin arasında ixtilaflı şərtlərdəndir cümə namazı üçün. İkinci ixtilaflı şərt şəhər şərti. Yenə əhl-i sünnətin bir qrup alimi deyir ki, cümə yalnız böyük şəhərlərdə qılınar. Kəndlərdə, qəsəbələrdə, belə yerlərdə, səhrada, bədəvilər yaşayan yerdə, belə yerlərdə cümə namazı qılınmaz. Və dəlilləri Əli bin Əbi Talibin, radiyallahu anhu, onun sözüdür ki, Əli bin Əbi Talib öz dönəmində belə bir fətvası var, verib ki, cümə qılınsın yalnız şəhərlərdə, kəndlərdə, qəsəbələrdə, səhrada, belə yerdə cümə namazı qılınmasın. Və buna dayanaraq deyiblər ki, cümə namazı yalnız şəhərlərdə qılınar. Və bu da ixtilaflı bir şeydir, ixtilaflı bir şərtdir. Üçüncü şərt, məscid şərtidir. Deməli, şəhərdən danışdıq, imamdan danışdıq. Məscid şərti. Bir qrup alim deyir ki, cümə namazı yalnız şəhərdə, məsciddə qılınar. Açıq bir yerdə qılınmaz. Dəlilləri nədir bunların? Deyirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə namazını daim məsciddə qılıb. Məsələn, bayram namazından fərqli olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayram namazını açıq lakin cümə namazını daim məsciddə qıldığına görə məsciddə qılınmasını şərt görür bəzi alimlər. Və əks görüşdə olanlar, yəni məsciddən kənarda qılınmağın caiz olduğunu deyən alimlər buna cavab olaraq deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrət edib Məkkədən Mədinəyə gələndə Qubada 3 gün, 4 gün qalıb, sonra cümə günü Mədinəyə girəndə Ranuna adlanan vadidən keçəndə cümənin vaxtı girir, cüməni orada qılır açıq yerdə. Bu dəlildir ki, cüməni açıq yerdə də qılmaq olar. Əks tərəf də buna cavab olaraq deyirlər ki, məscidi şərt görənlər deyirlər ki, bu bir dəfə oldu, məscid yox idi, şəhərə giriş idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhərə girib məscid tikəndən sonra daha heç vaxt çöldə namaz qılmadı. Deməli bu üç şərt: imam, xəlifə şərti, şəhər şərti və məscid şərti. Bu ixtilaf olan şərtlərdir. Lakin ixtilaf olmayan şərtlər də var. Mən başda demişdim ki, ixtilaf olan şərtlər var, ixtilaf olmayan şərtlər var. İxtilaf olmayan şərtlər hansıdır? Məsələn, ən əsas, yəni bizim üzərində, yəni başqa o cüməni qılanın özünə bağlı olan şərtlərə mən bir o qədər girmirəm inşallah. Yəni cüməni o məlumdur, o da ixtilaf olmayan şeylərdir. Cüməni qılan kişi olmalıdır, qadına vacib deyil. Ondan sonra buluğ yaşına çatan olmalıdır, uşağa vacib deyil. Hurr olmalıdır, əsirlikdə olana vacib deyil. Muqim olmalıdır, səfərdə olana vacib deyil. Bunlar hamısı ixtilaf olmayan şərtlərdir. Lakin cümənin bir, yəni cümə namazının yerinə yetirilməsi üçün yenə bir şərt var ki, bu ixtilaf olmayan şərtlərdəndir. Nədir o şərt? Qüdrət şərti. Cüməni qılmağa, cümə namazını Quran və sünnətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirasında olduğu kimi yerinə yetirməkdən ötürü müsəlmanlar onu etməyə qadir olmalıdırlar. Qüdrət şərti. Bu da cümə namazının şərtlərindəndir. Deməli, Əbu Munzir Əs-Səidi adında bir şeyx, cümə namazı ilə bağlı bir risaləsi var, bir kitabı var. Dörd məzhəblə, Əhl-i Sünnətin dörd məzhəbi ilə üzərində ixtilaf və ixtilaf olmayan şərtləri zikr edir və ixtilaf olmayan şərtlərin içərisində qüdrət şərtini zikr edir ki, cüməni qılanlar cüməni qılmağa qadir olmalıdırlar. Bunun dəlili nədir ki, cüməni əda etməyə müsəlmanlar qadir olmalıdır? Şeyx zikr edir ki, və başqa alimlər də bunu deyirlər, cümənin fərz olması ilə bağlı. Məsələn, İbn Həcər Əsqalani buyurur ki, cümə namazı Məkkədə fərz olub. Lakin müsəlmanlar, Peyğəmbər s.ə.v onu əda etməyə, doğru dürüst yerinə yetirməyə qadir olmadıqlarından ötürü gedişdirilib, bunun ədası Mədinədə baş verib. Yəni, bu qüdrət şərti, bu Məkkə-Mədinə hadisəsindən, bu qüdrət, cüməni qılmağa qüdrət şərtinin şərti ortaya çıxır. Məsələn, İbn Həcər rahiməhullah Tuhfətül Minhəc, Tuhfətül Muhtəc adlı risaləsi var. Orada deyir ki, cümə namazı ilə bağlı buyurur ki, Furidət, yəni Sələtül Cümə bi Məkkə, cümə namazı Məkkədə fərz oldu. Və ləm tuqam bihə li faqdil ədəd əv li ənnə şiarəhə əli izhər. Lakin qılınmadı cümə namazı Məkkədə, çünki ədəd şərti, cümənin qılanların ədəd şərtinin olmamasına görə və yaxud da izhar şüarı olmadığına görə. Əv li ənnə şiarəhə əli izhər. Və yaxud da ona görə ki, onun şüarı, cümənin şüarı izhardır. Və kənə sallallahu aleyhi və səlləm bihə müstəxfiyən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu etməyə müstəxfi, yəni bunu açığa vurmağa qadir deyildi. Ona görə qılmayıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə. Və bu bayaq zikr etdiyim qüdrət şərti bu şeyin üzərində dayanır. Bu şeyin üzərində dayanır. Və İbn Kəsirin sözü var bu barədə. Deməli Bidayə və Nihayədə İbn Kəsir buyurur ki: "Və ləmmə irtəhələ aleyhissəlam min Quba və huvə rakib naqatahul qasfa və zəlikə yevmul cümə ədrakəhu vaqtu zəval və huvə fi dəri bəni Səlim ibn Avf." Peyğəmbər s.ə.v o zaman ki Qubadan çıxdı, öz qasfa adlanan dəvəsinin üzərində Mədinəyə daxil olurdu və bu cümə günü idi. Deməli Səlim ibn Avf qəbiləsinin ərazisində zöhrün vaxtı, o zəval, günəş ki o zöhr vaxtına gəlib çatdı, o vaxt idi. Namazın vaxtı girdi. Peyğəmbər s.ə.v fəsəllə bil muslimin əl-cümətə hünəkə. Orada müsəlmanlara cümə namazı qıldırdı Peyğəmbər s.ə.v. Fi vədin yuqəl ləhu vadi Ranuna, Ranuna adlanan vadidə. Və kənət əvvəl cümətin salləhə Rasulullah s.ə.v bil muslimin bil Mədinə. Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlara ilk cüməni Mədinədə qıldırdı. Liənəhu və Allahu ələm ləm yəkun yətəməkkənu huvə və əshəbəhu bi Məkkə minəl içtimə hətə yuqimu bihə cümətə zətə xutbətin və ilənin bi məvizətin. Deyir, bu da ona görədir ki, və Vallahu alem, Allah daha doğrusunu bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələri Məkkədə bir yerə yığışıb zümənə əda eləməyə qadir olmayıblar. Mümkün olmayıb bunu etmək. Xütbə ilə elanla birlikdə züməni elan eləməyə qüdrətləri olmayıb. Fəmə zəlikə illə li şiddətin müxalifətül müşrikin. Bunun da səbəbi müşriklərə şiddətli şəkildə müxalif olduqlarına görə idi. Və əziyyətuhum iyyəh və müşriklərin Peyğəmbərə etdiyi əziyyətə görə idi ki, bu cüməni Məkkədə izhar edə bilmədilər. Peyğəmbər s.ə.v. İbn-i Kəsir deyir bunu, bidayə və nihayədə. Deməli, bayaq zikr elədiyim üzərində ixtilaf olmayan şərtlər və o şərtlər cüməni qılanlara bağlı olan şərtləri dediyim və cüməni yenə əda eləməyə ixtilaf olmayan şərtlərdən birisi qüdrət şərti idi ki, müsəlmanlar onu qılmağa qadir olmalıdırlar. Və başqa bir də bu cümə namazının qüdrət şərti ilə bağlı müstəqil dəlil də var. Belə bir hədis var. Bunu yenə həmən şeyh gətirir. Əbu Munzir Əs-Səidi. Deyir ki, cümə namazının qüdrəti ilə bağlı müstəqil hədis gətirir. Peyğəmbər s.ə.v. Sünən Əbu Davudda belə bir hədis var. Buna İbn-i Qeym Ovnül Məbudda səhiydi. Bir də müasirlərdən Albani bu hədisə səhiydi. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən səmiənnidə kim adanı eşidər? Fələm yücib. Cavab verməz, yəni gəlməz adana. Fələ salətə ləhu. O adamın namazı yoxdur. İllə mən uzirə. Üzürlü olan kəslərdən başqa. Sahabələr dedilər ki, Va məl uzur ya Rasuləllah. Nədir üzür ey Allahın Rəsulu? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Xavfun əv maradın. Qorxu və yaxud da xəstəlik. Deməli, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. xəstəliklə qorxunu cəmaata gəlmək üçün üzr görür Peyğəmbər s.ə.v. Və Şeyx Əbu Munzirə Səidi də cümənin qüdrət şərtinə bu hədisi müstəqil dəlil olaraq gətirir ki, bu cəmaat namazının içərisində cümə namazı aiddir. Və qorxu ilə bağlı hədisdə ki, deyir ki, qorxu, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qorxu və xəstəlik. Qorxu kəlməsinin üzərində alimlər deyirlər ki, qorxu yəni məsələn, İslam dövlətində belə, deməli, adan eşidib cəmaata cüməyə gələn bir insan, əgər yolda bir vəhşi heyvandan qorxusu varsa və yaxud da yolda bir quldurdan, oğrudan qorxusu varsa, cümə qılınan yerdə zorla hər hansı bir zalimə bəyət etdirəcəklər bu insanı, bu qorxular varsa, həmən insan həmən cümədən, adan eşitməkdən azaddır, yəni, ora getməyə bilər. Yəni, müasir dövrə gələndə fikirləş ki, biz gördüyümüz yerlərdə nəinki zalimə beyyət, yolda oğru, quldur, nə bilim, vəhşi heyvan, daha çətin şeylər var, yəni daha şeylər, yəni özüm inşallah bu şeylərə başa düşürsək ki, nələr var. Ona görə bu şeyi, hədisi, yəni qüdrət şərtində dəlil olaraq gətirirlər şeyxlər. Yəni, cümə namazı ilə bağlı, sən başda mənə dedin ki, mən ümumən hər yerdə cüməni şey görürəm, vacib görürəm, illət nədir, istisna nədir, yəni mənim istisna gördüyüm nöqtə burası idi. Bu qüdrət şərti. İstisna görünən nöqtə burasıdır və buna görə deyirəm ki, əgər bu şey, yəni müsəlmanlar onu olduğu kimi izhar edə bilmirlərsə, o namaz, cümə namazı qılınmır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədə bunu qılmadı, vacib olmağına baxmayaraq Məkkədə qıldı. Məkkədə qılmadı, Mədinədə qıldı. Və səhih rəvayətlərdə mövcuddur ki, Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədə olduğu dönəmdə Musab bin Umeyrə məktub yazır və məktubda ona bildirir ki, cümə namazı qıldır. İslamda ilk Peyğəmbərin əmri ilə cüməni qıldıran Musab bin Umeyr olub. Və lakin başqa rəvayətlər də var ki, Əsəd bin Zürarə adında sahabə ilk dəfə Mədinədə öz ictihadı ilə cüməni qıldırıb. Baxıb ki, yahudlar həftənin bir günü yığılır, xristiyanlar həftənin bir günü yığılır. Və sonra öz belə qərarına gəlir ki, müsəlmanları bir yerə yığım, namaz qıldırım. Həftənin 5-ci günü müsəlmanları Mədinənin kənarında bir xurma bağında yığır, namaz qılırlar, sonra onlara qoyun kəsir, onlara yemək verir, yemək ikram eləyir. İslamda ilk cümə səhabənin ictihadı ilə budur, lakin hüccətlə, şəri hüccətlə keçərli olan ilk cümə namazı Musab bin Umeyrin Peyğəmbər s.ə.v. məktubu ilə Mədinədə qıldırdığı cümə namazıdır. Mədinədə küfür bəldəsi idi o dönəmdə, Məkkədə küfür bəldəsi idi. Lakin Məkkədə qılmaq mümkün deyildi, qadir deyildi cümə qılmağa, qılınmırdı. Mədinədə mümkün idi, qılınırdı. Müasir dövrdə də 2 dənə bəldə. Birində qılmaq mümkündür, birində qılmaq mümkün deyil. Məsələn, 2 qonşu ölkə Amerikada qılmaq mümkün deyil. Qılınmayacaq cümə namazı, müsəlmanlar qadir deyillər. Kanadada qılmaq mümkündür, orada qılınacaq. Yəni, Məkkə ilə Mədinənin müqayisəsi Budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə qıla bilməyib. Musa bin Umeyrə məktub yazıb ki, sən qıldır. O da qıldırıb və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicrətdən sonra özü məscidini tikib və cümə namazını qılmağı davam edib. Ta dünyasını dəyişənə qədər. Yəni cümə namazının qüdrət şərti bu siradan və biyad dediyim müstəqil o hədis buradan çıxır inşallah. Müsəlmanlar onu doğru dürüst yerinə yetirməyə qadir olmadıqları halda kimsə onlar üçün cümə namazını qılmağa yer təyin eləyir, kimsə cüməni qıldıran təyin eləyir. O halda müsəlmanlar deməli qadir deyillər cüməni qılmağa. O halda da qılmamalıdırlar, zöhr namazı qılmalıdırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi kimi. Yəni cümə ilə bağlı mənim etdiyim istisna budur inşallah. Eşidirsən qardaş? Mən eşitdim səni qardaş. Eşitdim. Səsim gəlir. Hə, indi gəlir, eşidirəm, buyur. Hə, mikrofonu söndürmüşdün ki, burada səs-küy şey eləməsin, getməsin. Rahat qulaq asırdım sənə. İnşallah dediyim budursa, mən etirazlarımı bildirib, bəzi xəta gördüyüm şeylərə düzəliş edirəm. Buyur, buyur. Bəzi orada kiçik xətalar elədim, onların üstündən keçmək istəyirəm, çünki mövzu nə əlaqəsi var, yoxdur. Keçmək istəyirəm birbaşa cüməyə. Cümə məsələsinə gəldikdə sənin ümumən danışdıqların bir çox hissəsi bizim mövzunə əlaqəsi yoxdur. Yəni onlar alimlərin ixtilaf etdiyi şərtlər və ittifaq elədiyi, üzərində ittifaq elədiyi şərtlər. Lakin gəldim demək olar ki, mövzumuzda ən əsas hissə olan qüdrət şərtinə gəldim. Demək olar ki, əsas da bunun üzərində qurdun sən öz qənaiyyətini bu məsələnin üzərində qurmuşsan. Və söylədiyin kimi qüdrət şərti alimlərin üzərində ittifaq elədiyi şərtdir ki, qüdrət şərti olmalıdır ki, cümə iqamə olunsun. Düzgün anlamışam mən sən, düzgün. Və alimlər əsasən bu qüdrət şərtini gətirəndə dəlil olaraq gətirdikləri ayə Lə yükəllifullahu nəfsən illə vusahə. Allah bir nəfsə, bir cana bacarmadı, daşıya bilmədiyi şeyi yükləməz. Bu ayəni gətirdilər. Və məlumdur ki, qüdrət şərti ilə qəsd elədikləri onların odur ki, insanın cüməyə, cümədə iştirak etməyə qadir olmamasıdır. Əsl etibarilə. Və sən doğru gətirdin ki, hədisdə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin qeyd etməsi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qeyd etməsi ki, ondan soruşurlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, üzr olmadan, yəni üzr olarsa, ondan soruşurla və üzr nədir? Deyir ki, xəstəlikdir və də qorxudur. Hə? Bəli, bəli, bəli. Bunlar, bu hədis dəlilləri gətirdim, çox gözəl. Lakin əlavələr nədə idi? Səndə bəzi əlavələr var idi orada. Nə əlavə? Birinci əlavə odur ki, qüdrət şərtinə sən həm də cümədə şüarların izharını daxil edirsən, qüdrətin içərisində daxil edirsən. Amma heç bir alim bunu qüdrətin içərisində zik etməyib. Əgər sən şərtlərə baxsın, fiqh kitablarında. Qüdrətin içərisində cümədə şüarın izhar olunmasını şərtlərin içərisində, qüdrət şərtinin içərisində zik etməyib. Qüdrət şərtinin içərisində zikr olunan sənin doğru olaraq vurguladığın qorxu və xəstəlik və buna bənzər, buna qiyas edirlər digər. Səhih və racih qiyas ilə digər bəzi səbəblərdə ona qiyas edirlər. Qorxu üçün də misal gətirirlər. Deyirlər, misal üçün, əgər qorxursa ki, sultan onu tutacaq, həbs edəcək. Və yaxud da qorxursa ki, məsələn, borç sahibi görsə onu həbs edəcək, tutacaq. Yə bu kimi qorxular. Və yaxud hətta qiyas edirlər, deyirlər ki, əgər hər hansı bir özü xəstədirsə və yaxud da hər hansı bir xəstəsi varsa, yəni tərk etsə qorxur ki, həlak olar və yaxud da digər səbəblər görə. Və qiyas olunur bunlar hamısı Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem mübarək hədisinə əsasən. Bu məsələdə ixtilafımız yoxdur. Bu məsələdə mən razıyam səninlə. İxtilaf nədədir? İxtilaf sənin iki şeyi zikr eləməyindədir. Bir, İbn Hacərdən dedim. Sən İbn Hacər hardan gətirdin sözlərini İbn Hacərin? Sən deyirsən ki, izhar, şuarın izharı belə bir şərt görmürlər. Mən onu özümdən demirdim. İbn Həcər Ələsqalalinin sözündən deyirəm. Tuhfətül Mühtəc adında kitabdır. İbn Həcər orada buyurur ki, Furidət salatül cümə bi Məkkə, Məkkədə fərz olub, və ləm tuqam bihə li fəqdil ədəd, əv li ənnə şiərəhə əl-izhər. Ya ədəd çatmamağından ya da izhar şuarının olmamasına görə edilməyib, qılınmayıb. Mədinədə hə, bir bunu gətirdim. Burada açıq aydın İbn Həcər bu sözü zikr edir. La düzəliş nədir? Birincisi qardaş o İbn Həcər Əl-Əsqalani deyildir. O İbn Həcər Əl-Heytəmi Əl-Məkkidir. O da onun kitabı Risalə deyildir. O İmam Ən-Nəvvinin Əl-Minhəc kitabına, fiqh kitabına yazdığı şərhdir. Tuhfətül Muhtəc. Yəni fərq böyükdür bunlar arasında. İkincisi də İbn Həcər Əl-Heytəmi orada nə deyir? Bi faqdil ədəd, düzdür, ehtimal 1, birinci ehtimal. Ola bilsin ki, ədəd sayı çatmırdı, kifayət eləmirdi. Və yaxud da deyir ki, indi mən xatıramam dəqiq sözü necə, əvli ədəmi idhər şiər, dəqiq bilmirəm orada İbn Həcər necə deyir, lakin sənin dediyindən belə xatırladım mən, düzdür. Bu da ikinci ehtimaldır. Nə üçün İbn Həcər bu iki ehtimal deyil? Çünki İbn Həcər Əl-Heytəmi Şafiidir. Şafi alimlərinə görə, necə ki Həmbəli alimlərinə görə də 40 ədədin olması cümənin vacib olmasının şərtidir. Həmbəllər əlavə edirlər ki, həm də səhih olmasının şərtidir. Yəni əgər 40-dan az olarsa səhih deyildir. Şafilərə görə isə 40-dan az olarsa səhihdir, lakin vacib deyildir. İstəsələr qılarlar, istəsələr qılmazlar. Bir ikincisi də 40 ədəd deyiləndə üzərində vacib olan kəsləri deyirlər. Yəni qadınlar ora sayılmır, uşaqlar sayılmır, musafirlər sayılmır, xəstələr sayılmır və yaxud da digərləri ilə axır. Bu birinci ehtimaldır. İkinci ehtimalda İbn Həcər nə üçün deyir izharu şiar? Çünki İbn Həcər Əs-Subkinin fətvasına əsasən gətirir. Əs-Subki Şafii məzhəbində müştəhidlərdən biridir. Əs-Subki bu məsələsini, bu mövzunun fətvalarında zikr eləyib. Hansı məsələdə? Həbsxanada cümə qılmaq həbsxanada olan məhbuslara vacibdir, caizdir yoxsa caiz deyildir? Əs-Subki bu barədə mövzunu müzakirə edir və orada ilk alim olaraq, ilk alim olaraq orada qeyd edir ki, o dəlil olaraq gətirmək istəyir ki, həbsxanada caiz deyildir. Nəinki dira vacibdir, vacib olsun, qalsın bir kərarda. Caizdir də demir, deyir, caiz deyildir cümə keçirmək həbsxanada. Və gətirdiyi dəlillərdən biri, əsasən gətirdiyi dəlil odur ki, əvvəlki nəsillərdən heç kimsə eləməyib, həbsxanada olanda heç kimsə cümə yəni, qılmayıb. Baxmayaq ki, sayları 40-dan çox olub, bir yerdə toplaşıblar. Çünki əvvəlcə ayrı-ayrı kameralar yox idi. İkinci dəlil odur ki, gətirir ki, Məkkədə, cümə Məkkədə fərz olunub, cümə Məkkədə fərz buyurulub və Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə cüməni qılmamasının hikməti ondadır ki, cümədə hikmət, məqsəd İslam şüarının izaharıdır. Əs-Subki bunu gətirir və deyir ki, həbsxanada bu mümkün olmadığı üçün ona görə həbsxanada qılmayıblar. Əvvəlki nəsildə və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədə qılmıyıb. Əs-Subki bunu gətirir, qeyd edir və həmçinin də İbn Rəcəb Əl-Həmbəli Fəthul Bari kitabında Əs-Subkinin bu sözünə yer verir, lakin adını çəkmir Əs-Subkinin. Deyir ki, o əşara iləyhi bə'di şəfiyyə, əl-mütəxirin minə şəfiyyə. Belə bir söz deyir. Səhv edəməmsən, istəsən o səhifəni də gətirib oxuya bilər. Deməli, yadına saxla ki, bu alimlərin, fəqihlərin qoyduğu şərt deyildir. Lakin bu, bəzi şafi alimlərinin və bəzi deyiləndə Əs-Subki nəzərdə tutulur. Onun qarşıya qoyduğu cümədəki hikmətlər barəsində deyilmiş ehtimallardan biridir. Və bu ikisi arasında fərq var. Biri var ki, cüməli edə bilməmək, bir də var ki, cüməli izhar edə bilməmək. Yəni, cümədə İslam şüarlarını izhar edə bilməmək. Bu ikisi arasında fərq var. Və bu ikisi arasındakı fərqi necə mən göstərə bilərəm? Məsələn, baxaq. İbn Rəcəbin sözünə. İbn Rəcəb bu məsələyə toxunub Fəthül Bari kitabında. Bir dəqiqə səbr eləsiniz. Mən onu oxuyaram. Bir dəqiqə. Deməli, İbn Rəcəb bu məsələdən danışır. Birinci, ümumiyyətlə, Fəthül Bari də cümaqla danışırlar. Bəzi dəlillər gətirir. Birinci dəlil ki, məlumdur, Peyğəmbərin yəni cümənin vacib olmasına aid dəlilləri gətirir ki, cümə nə vaxtı vacib olur. Birinci dəlil gətirir ki, cümhurun görüşü budur ki, cümə Mədinədə fərz buyurur. Yəni, bu məlum olsun deyə bilsin qardaşlarımız da eşitsinlər. Cümhur alimin görüşünə görə cümə Mədinədə fərz buyurulub. Az bir qism alimə görə isə cümə Məkkədə fərz buyurulub. Cümənin Məkkədə fərz olduğunu deyənlərin arasında Əbu Həmid Əl-İsfəraili, sonra Malikilərdən Əs-Suheyli, Həmbəli alimlərindən Qad Əbu Yaələ, həmçinin də İbn Aqil Umədül Ədillə kitabında bunu zikr edir. Və əsas cümənin Mədinədə fərz buyurduğunu deyənlərin dəlilləri Allah Taala'nın Quran-ı Kerim Cümə surəsindəki ayəsidir ki: "Ya eyyuhellezine amenu iza nudiya lis-salati min yawmil cum'ati fas'u ila zikrillahi ve zarul bey'a. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lemun." Və bu ayə mədənidir. Surə ümumilikdə mədənidir. Ona görə də alimlər deyiblər ki, bu ayə ilə fərz buyurulur. Digər bir dəlil isə həmçinin də Muhammed ibn Sirinin Mursal hədisidir ki, orada Muhammed ibn Sirin qardaş özü də onu zikr elədi ki, bəs orada deyir ki, bəs bu sahabilərin Mədinədə öz ictihadlarından olub. Yəni peyğəmbərə sadə əmri yox, ictihadları var. Lakin İbn Rəcəb davam edir. O kəslər ki, vacibdir, onların dəlillərini gətirir. Mən hamısını qeyd etmək istəmirəm, lakin dedim ki, 2 dənə mötəbər görüş var. Alimlər çoxdur. Çoxunluq bir Mədinədə, az bir qismdir ki, Məkkədə fərz bilir. Və gələk həmin dediyim yerə. Sonra İbn Rəcəb gəlir, deyir ki: "Və mimmən qala innə cümətə furidət bi Məkkə qabləl hicrə." Deyir, sayır, o kəslərdən ki, deyiblər ki, cümə Məkkədə fərz buyurulur hicrətdən əvvəl. Əbu Həmid Əl-İsfəraili minə Şafiiyyə, Şafiilərdən Əbu Həmid Əl-İsfəraili və Qadi Əbu Yaələ fi xilafihi Əl-Kəbir min əshabina. Əl-Qadi Əbu Yaələ bizim əshabımızdan, yəni Hənbəlilərdən, Əl-Xilaf Əl-Kəbir kitabında və İbn Aqil fi Umədül Ədillə İbn Aqil Umədül Ədillədə və kəzəlikə zəkərəhu təifətun minəl Məlikiyyə minhum Əs-Suheyl və qeyruhu. Həmçinin Malikilərdən bir qrup bunu zikr ediblər, onların arasında Əs-Suheyl və digərləri. Və əmmə kovnuhu ləm yəfəlhu bi Məkkə. Amma Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin bunu Məkkədə etməməsinin səbəbi izahına gəldikdə isə deyir: "Fəyuhmalu ennehu innamə əmara umira biha ən yuqimahə fi daril hicrə la fi daril harb və kənət Məkkətu izzəkə daril harb." Deyir, ona həmin onlar ki, o bunu Darul Hicrədə etməyə əmr edib, Darul Harbdə yox. Çünki Məkkə o zaman Darul Harb idi. Və ləm yəkun əl-müslimin yətəməkkənunə fihə min izhari dinihi və kənu xaifinə alə ənfusihim və lizəlikə həcəru minhə iləl Mədinə. Və müsəlmanlar o zaman öz dinlərini aşkarda tətbiq edə bilmirdilər, öz canlarına görə qorxurdular və buna görə də həcəru ilə minhə iləl Mədinə. Buna görə də Mədinəyə hicrət edilər. Və davam edir ki: "Vəl cümətü təsqutu bi əzarin kəsirə və minhə əl-xovfu aləl nəfsi vəl-məl və qəd əşərə bə'dül mü..." Bura qədər qutaraq deyir ki, cümə bir çox üzürlərə görə düşür. Qorxu, öz canına görə qorxu və yaxud da malına görə qorxu. Və bunu sayır. Deməli, İbn Rəcəb birinci ehtimal olaraq, birinci izah olaraq Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə qılmamasının səbəbi olaraq bunu qeyd edib ki, Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm o zaman dini aşkara tətbiq edə bilmirdilər, canlarına görə qorxurdular. Müşriklərin əziyyətindən qorxurdular. Və sonra davam edir, deyir ki: "Və qad əşərə bə'dul mütəəxirinə minə Şafiiyyə ilə mə'nə əxər fil imtinə min iqamətə bi Məkkə." Bax, indi ikinci izaha gedir. Birinci izahla ikinci izah arasında fərq var. Deyir ki, bəzi son dönəm Şafiilərdən bəzisi, yəni burada qəsd olunur ki, əsub ki, digər mənaya, yəni Peyğəmbərin sazan Məkkədə cüməni qılmamasının digər mənasına işarə edib, yəni bu digər mənada, birinci məna deyildir. Və huvə, bu nədir? İzah edir. Və huvə ənnə cümətə innəmə yuqsadu bi qamətihə izhəru şiəril İsləm. Odur ki, cümə onun cüməni iqamə etməklə qəsd olunan İslamın şüarlarını izhar etməkdir. Və hədə innəmə yutəməkkənu minhu fi daril İsləm. Bu yalnız Darul İslamda mümkündür belə bir şey. Və lihədə lə tüqamul cümətü fissicin. Buna görə də cümə həbsxanada iqamə olunmaz, tətbiq olunmaz. Və inkənə fihə arbaun, hətta oralarda 40 nəfər olsa belə. Və lə yu'ləmu fi zəlikə xiləfun beynəl uləmə və mimmən qaləhu Əl-Həsən və İbn-i Sirinə və Nəxai və Stavri və Məlik və Əhməd və İshaq və qeyruhum. Və bunda, yəni cümənin həbsxanada keçirilməməsində alimlər arasında ixtilaf bilinmir. Bunu deyənlərdən Əl-Həsəndir, İbn Sirindir, Ən-Nəxaidir, Əs-Səvri, Məlik, Əhməd və İsaq və digərləridir. Deməli, bu iki fərq arasında izah var. Birinci etiraz, bu etirazlarından biridir Pərviz qardaşa qarşı ki, o bunları ikisini bir eləyib, lakin mən dedim, bu ikisi ayrı şeydir. Birincisi, qüdrət odur ki, ümumiyyətlə insanın öz canına görə, malına görə qorxması, cümədə iştirak edə bilməməsi, cümlə, yəni cümə əgər olunsa, onların malına, canına zərər olacaq, belə bir şeydən qorxu vardır. İkincisi isə odur ki, yox, cümə keçirə bilirlər, lakin cümədə açıq-aşkar, məsələn, bunu keçirə bilmirlər. Tutaq ki, qapalı bir yerdə keçirdirlər, açıq-aydın, məsələn, ucadan xütbədə kənar tərəfləri eşidə bilmirlər. Bu ikincidir. Yəni, İzharu şiali İslam bu ikincidir. Bu Əs-Subkinin verdiyi izahdır. Onu da qeyd edim ki, qardaşın gətirdiyi İbn Həcər Əl-Heytəminin sözü ki, İbn Həcər onu Töhfətül Minhəcdə gətirir, bir ehtimal kimi gətirir. Amma İbn Həcər Əl-Heytəmi özü fətvalarını Əs-Subkiyə etiraz edib, Əs-Subkinin fətvasına rəddiyə verib özü. Və özü fətvasında gətirir ki, həbsxanada, əgər şərtlər yerindədirsə, cümə keçirilməlidir, vacibdir, deyir İbn Həcər Əl-Heytəmi. Ona görə də bununla İbn Həcərin dediyi söz tam yerində oturmuş olur. Qardaşın gətirdiyi İbn Kəsirin sözündən isə, qardaş İbn Kəsirdən oxudu. Bəli, İbn Kəsir gətirir, deyir ki, وَلَمَّا ارْتَحَلَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُبَى وَهُوَ رَاكِبُ نَاقَتَهُ الْقَصْوَى وَذَلِكَ يَوْمَ جُمَعَةٍ أَدْرَكَهُ وَقْتُ الزَّوَالِ وَهُوَ فِي دَارِ بَنِي سَالِمٍ بِالْعَوْدِ فَصَلَّى بِالْمُسْلِمِينَ الْجُمَعَةَ هُنَالِكَ. Yəni, bunu qardaş zikr elədi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qubadan çıxıb, deməli, Ranuna vadisi Quba ilə Mədinə arasındadır. Fəkənət əvvəl cümətü salləhə Rasulullah sallallahu aleyhi sələm bil Müslümə bil Mədinə. Əv mutləqən li ənnəhu, vallahu alim, ləm yəkun yətəməkkənu huva və əshabuhu bi Məkkəti minəl iştimə həttə yuqimu bihə cümətü zətə xutbə və eylənu bi məvidəti və məzəkə ilə li şiddəti müxalifətin müşrikinə ləhu və əziyyətihim iyyəhu. Və İbn Kəsirin izahı, mən dediyim birinci izaha aiddir, Əs-Subki aiddir. Nə üçün tərcümə edici İbn Kəsir deyir ki, ona görə ki, və doğrusunu Allah bilir. Yəni, İbn Kəsir qətiyyətlə demir, ehtimal olaraq deyir. Onlar imkanları olmayıb ki, onlar və yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və əshabı bir yerə toplaşınlar ki, ta ki cüməni xütbəsi ilə və aşkarda məvizəni qeyd etməklə mümkün olsun. Çünki müşriklərin çox şiddətli müxalifəti vardı və onları əziyyət edirdilər. Deməli, müşriklərin müxalifəti və əziyyətlərinə görə, yəni əgər bilsələr ki, cümə keçirdirlər orada, gəlib əziyyət və yəni canlarına qorxu var idi, yəni təhlükə var idi. Və mənim dediyim bu məsələni gücləndirən bəzi digər məqamlar var. O da nədir? Onları Fərid qardaş qeyd eləmədi. Cümədə, əgər biz əsas cümədə İslam şüarının izharı yəqin ki, xütbədə olar. Və məlumdur ki, xütbə haqqında xütbənin şərtləri vardır. Məsələn, o şərtlərdən biri, şərtlərdən xütbə haqqında şərtlər, yəni çoxdur. Amma əsas, istəyirsiniz, hamısını deyə bilərim xütbənin şərtləri nədir. Amma əsas bizim mövzumuzla bağlı olan şərtlər var, məsələn. Bəzi şərtlər var, ərəbcə olmasıdır, nə bilim, ayaq üstə verilməlidir və digərləri. Amma alimlərin ixtilaf elədiyi əsas xütbənin tərkibi haqqında. Hənəfilər, Həmbəllər və Şafi alimləri deyiblər ki, onların üzərində razılaşdığı budur ki, xütbədə mütləq Allaha həmd gətirilməlidir, Peyğəmbərə salavat gətirilməlidir, ən azından bir ayə oxumalıdır, bəzilər deyibsə ayənin bir hissəsi də olsa oxunmalıdır, lakin mənası aydın olan hissəsi. Və Allahdan qorxmağa tövsiyə etməkdir. Məsələn, Usikum bitaqvallahi azizə və cəl, bu cür xütbədə adətən başlayanda bu cür başlayırlar. Bu dörd şeyə qeyd edilir ki, mütləq xütbədə olmalıdır. Əgər bunlar varsa, xütbə tamamdır. Yəni, imam bunları dedi, qutarıb gedə bilər. Aydındır. İmam bunu dedisə, qutarıb gedə bilər. Bu, şafilərlə həmbəllərin görüşüdür. Maliklərə görə isə ərəblərin dilində xütbə ən az nəyə deyilirsə, odur. Məsələn, imam çıxsa desə ki, mən sizi yaxşılıqlara əmr edirəm, plan-plan şeyləri və pislikdən çəkindirəm. Malikilərə görə bu kifayət edir. İmam bunu deyib, şüb gedə bilər və namazını qıldıra bilər. Bunlar da xütbə tamamlamış olar. Hənəflə isə daha da irəli gedər. Deyiblər ki, ən az zikir olsa belə xütbə tamamdır. Çıxsa və desə ki, Subhanallah, xütbə yerinə yetmiş olur və düşüb namazı qıla bilər. Aydındır. Bu hənəflərin görüşü və dəlilləri də dəlillərin də zikr etmək olar ki, ixtilaf nədir? İxtilaf bunlar ki, yəni hənəflərin dəlili əsas bizi o digərləri yox, hənəflərin dəlilləri maraqlandırır. Hənəflər məsələn ayədə gətirir, yəni yuhəllədiyinə əmənu idənu deyəli salatı min yevmi cümə. Bu həmin cümə ayəsində fərz olması. Orada Allah dedi ki, fəs'əu ilə zikrilləh. Allahın zikrinə səy edin, can atın, çalışın. Və burada hənəflər ayəni ümumən götürürlər ki, mütləq şəkildə ayə mütləqdir. Yəni, zikir, hər hansı bir zikir qeyd olunursa, artıq ayənin əmri yerinə yetirilmiş olur. Bu hənəflərin görüşüdür. Bu öz yerində. Digər dəlil nədir ki, məhz mən dediyim görüşə dəlil odur. Dediyim görüşə dəlil budur ki, hətta bəzi alimlər ümumiyyətlə xütbəni cümlə üçün şərt görmürlər. Düzdür, bu İcmaya yaxın böyük əksəriyyət xütbəni şərt görmür, lakin Əl-Həsən Əl-Basri, bəzi malikilər və İbn Həzm ümumiyyətlə xütbəni cümə üçün şərt görmürlər, deyiblər müstəhəbdir. Lakin dediyimiz kimi biz razı deyilik, əlbəttə deyilik cümə şərtdir, lakin sadəcə o burada onu zikr eləmək istəyirəm ki, bu da ora aiddir. İkincisi isə cümədə ədədi şərt qoyanlar deyiblər ki, ən az iki nəfər belə olsa cümə keçirmək olar. Və İslamın şüarından danışdıq, iki nəfərlə İslamın şüarı nəsə uyğun gəlmir. Və yaxud da başqa şeydən danışaq, İslamın şüarı ilə əgər qəsd olunursa ki, imam xütbədə çıxıb yalnız hər şey haqq deməlidir, yəni əgər yalandan bir şey deyirsə artıq cümə səhidir, bu doğru görüş deyil, nə üçün? Çünki alimlər özləri açıq aydın qeyd edirlər ki, cümədə məkruh olan şeylər də, məsələn, İmam Ənəvi deyir ki, Əl-Mücəsəfəti fi əvsafi salatin fi dua ləhum və kəzbihim fi kətirin min dəlikə və qavlihim əs-sultanul alim əl-ədil və nəhvuhur. Ənəvi ibn Əl-Məcbu Şərhül Mühəzzəb kitabında deyir ki, onların deyir, nə bilim, şey, yəni səhlənkər yanaşaraq, yəni daha da geniş şəkildə sultanı vəsf edib dualarında, yalandan onun haqqında vəsflər demək ki, sultan alim, adil sultan filan deyir. Halbuki sultan zalimdir, sultan fasiqdir. Və deyiblər, İmam Ənəvi bunu məkruhlar, yəni xütbənin məkruhları arasında zikr edir. Deməyib, bu xütbəni batır edir və yaxud digər. Biz də bilirik ki, xütbədə məkruh olan şey xütbəni batır etmək. Yəni, əgər biri çıxsa zalim və fasiq, müsəlmanları zülm edən bir İmam Əl-Cəir, İmam Əl-Cəir başqası onun üçün dua etsə, və biz bilirik ki, alimlər buna deyiblər ki, bu məkruhdur, xütbəni məkruhlar batır etmir. Yəni, əgər bununla izhar-ı şiar-ül İslam uyğun gəlirsə, o zaman mən yəqin şüarın İslamı söhbətini düzgün başlaşmamışam. Digər bir şey də odur ki, alimlər həmçinin xütbədə susmağı qeyd edirlər ki, susmaq vacibdir. Hətta bəzi də deyir ki, bu icma ilə sabitdir, yalnız bəzi şaz alimlərin şaz görüşlərindən istisna olaraq. Lakin istisna edirlər, deyirlər ki, əgər xütbədə xatib, əgər dönərsə, batıl şeylər danışarsa, o zaman deyirlər ki, durub xütbə verənə qarşı etiraz edilmək olar və bu hökmü istisna ediblər xütbədən. Bu isə onu göstərir ki, xatib əgər batıl şey danışarsa, cümə batıl olmur. Bunu da misalını gətirir ki, Said bin Cüveyrdir, tabiin nəslindən, Ən-Nəxai, Əşəbi, İbrahim ibn Əl-Mühəcir, Əbul-Bərda və digərləri Əl-Həccar xütbə verəndə batıl şeylər danışırlar, durub etiraz edirlər, deyirlər ki, İnnə ləm nu'mər ən tunsitə nihədə. Biz deyir ki, belə şeyə susmaq bizə əmr olunur. Yəni, susmaq və ya susmaq əmr olunur ki, susacaqsan orada, xətib danışacaqsan, lakin onlar həccət batı şey danışanda durub etiraz edərlər, deyərlər ki, bəs biz belə şeydə susmaq şey olunur, əmr olunur. Yəni, yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, mənim demək istəyirəm budur ki, bu şuar, İslamın şuarının izharı məsələsi cümənin şərtləri arasında yoxdur. Lakin bəzi alimlər, onların içərisində əs-subki, bunu cümənin hikməti olaraq qeyd edir. Və hikmət ilə şərt arasında fərq vardır. Əgər şərt olsaydı, mütləq və mütləq onu alimlər kitablarını qeyd edərdir. Və mən istəyirəm, şey eləyə bilərəm, vaxt da verə bilərik. Gedin, hər hansı bir fiqh kitabında baxın, əgər elə bir şərt tapsanız, gətirin. Çünki mümkün deyil ki, əgər elə bir şey şərtdirsə, və alim bunu hikmət kimi qeyd edir, lakin digər alimlər bunu şərtlər arasında qeyd eləmirsə, bu o deməkdir ki, bu şərt deyildir. Və bayaqları bir dənə şeyi son olaraq qeyd edeyim. Məkkədə Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin cüməni keçirməməsinin bir çox ehtimalı qeyd olunub, zikr olunub. Birinci ehtimal da bu cümhur alimlərin dediyi odur ki, Məkkədə cümə vacib deyildi. İkinci ehtimal odur ki, cümə Məkkədə say tamamlanmadığı üçün, bu da şafilər, şafilər, məsələn, İbn Həcər Əl-Heytəmi özü gedirin, say tamamlanmadığı üçün keçirməyiblər. Üçüncü izah odur ki, və bu da yenə cümənin Məkkədə fərz olduğu deyənlərin izahıdır ki, onlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm canlarından qorxduqları üçün cümədə toplaşıb cümə keçirə bilməyiblər. Və axırıncısı da Əş-Şukki və ola bilsin ki, bəzi son dönəm şafilərin izahı budur ki, cümədə hikmət məqsədi olub ki, cümədə şuar, İslam şuarı izah olsun və Məkkədə mümkün olmadığı üçün necə ki, həbsxanada mümkün deyil, ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm keçirməyib. Və məlumdur ki, usulul fiqdə, yəni əl-qavaid əl-fiqdə, yəni fiqh alimlərin fiqhi məsələ müzakirə edir, həmişə qabağa qoyduqları bir qayda vardır və bir çox kitabda da bu zikr olunur. Deyirlər ki, idə tətarraqqəl ehtiməl, batıləl istidlər. Bu çox məşhur bir qaydadır. Və hətta Şeyx Abdullah İbrahim Əl-Ələ və Şənqiti Məraqə Əs-Suyud usul kitabında mənzuməsində deyir ki, qiyamul ehtiməli fil əfəli, qullu mücmələl musqütül istidləli. Bir şeydə, bir feillərdə, yəni hərəkətdə də ehtimalın olması, yəni bir çox ehtimal varsa, o zaman bu mücməldir, onu dəlil gətirməyə düşürür. Onu dəlil gətirmək mümkün deyilir. Və mən 4 dənə burada ehtimal dedim. Bunlardan yalnız birini götürüb dəlil gətirmək batildir. Heç bir alimin məsəbində yoxdur bu. Deyəcəyim bu qədərdir. Əgər qardaş bir nəsə əlavəsi varsa buyursun. İnşallah. Deməli, bir neçə şeyə toxunmaq istəyirəm danışdıqlarımın tərəfindən. Birincisi odur ki, zikr etdin oradan ki, bəs cümənin fərz olması barəsində ki, cümə ayəti Mədinə ayəti və buna dayanaraq deyirsən ki, cümə namazı Mədinədə fərz olub. Lakin rəvayətlərdə səhih olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in Musa bin Umeyrə məktubu və cümə namazını qılmasına əmri mövcuddur. Bunu yəqin ki, bilirsən. İkinci, cümə ayəti ki, cümə surəsi ayət, cümə surəsi 9-cu ayət ki, cümənin vacibliyini bildirir və ümumiyyətlə bu Cümə surəsi Mədinə surələrindəndir. Həmən ayə Cümə surəsi 9, 10, 11-ci ayət oxunduqda ayətlərin fikrindən nə anlanır? Cümə ayəti, cümə namazı, cümə ayətləri, cümə namazı, bu ayətlər cümə namazı qılınan vaxt nazil olub. Allah Subhanahu taala Cümə surəsinin sonuncu ayətində buyurur ki, وَإِذَا رَعَوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْفًا اِنْ فَدُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا Onlar deyir, ticarət və əyləncə gördükdə sənin ətrafından dağıldılar və səni ayaq üstə bıraxıb getdilər. Bu ayətlərin nazil olma səbəblərində mövcuddur ki, Peyğəmbər s.ə.v. cümə namazı vaxtı bu ayətlər nazil olub. Yəni, əgər cümə namazı bu ayətlərlə vacib olubsa, Peyğəmbər s.ə.v bu ayətlər nazil olan vaxtı bu ibadəti edirdi, cümə namazını qılırdı. Bu ibadəti edirdi və cümə ayəti nazil olana qədər də bu ibadəti etmişdi və Məkkədə olanda da sahabəsinə məktubla əmr etmişdi ki, bu ibadəti et ki, cümə namazını qıldır ki, sadəcə olaraq cümə ayətinin gəlməsi səbəbi insanların məsciddən çıxmasına görə oldu. Allah subhanahu taala bir daha cümə namazının vacibliyini müsəlmanların nədərinə çatdırdı ki, yəni bu ibadət vacib ibadətdir. Onların əməli ki, məsciddən çıxmaqları Allah Subhanahu taala qınadı. Peyğəmbər cümə ayəti nazil olana qədər cüməni qılıb və bu da bu cümə namazının vacibliyini bildirir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu heç vaxt tərk etməyib ayət gələnə qədər, lakin Məkkədə qılmayıb. Bu birinci şey. İkinci də qüdrətlə bağlı aydındır. Mən o siz zikr etdiyiniz fikdə cümə namazının xutbəsinin şərtlərində elan şərti, mən dedim ki, burada alimlər zikr edirlər ki, elan şərti var. Nədir o elan? Düzdür, fiqh kitablarına zikr olunub. İxtilaflı yerlər də var orada, bəzi məzhəblərə görə düz deyirsən. Allahı sadəcə olaraq Sübhanallah demək də belə zikr sayılır. Bəzi məzhəbə görə Allahla qorxutmaq, sonra Allahla qorxutmaq, Allaha həmd etmək, belə şeylər. Sonra cümə namazının xutbəsinin şərtlərindəndir ki, cümə namazının xutbəsi ərəb dilində olmalıdır və bu cümhurun görüşüdür. Bunu da yəqin ki bilirsən. Şafilərə, Hənbəllərə, Məliklərə görə belədir. Məliklərə görə hətta cümə namazını qıldıran ərəb dilində doğru tələffüzü yoxdursa belə doğru deyil o xütbə. Hənəfilərdən deyiblər ki, cümə namazı başqa dildə olar. Əsas cümhura görə ərəb dilində olmalıdır. İndi bildiyin kimi də burada cümə qılınan yerlərin əksəriyyətində cümə ərəb dilində olmur xütbəsi. Başqa dillərdə olur. Ancaq bu cümhurun görüşünə görə xütbənin şərtlərindəndir ki, cümə namazının xütbəsi ərəb dilində olmalıdır. Sonra qüdrətlə bağlı Peyğəmbər s.ə.v-in Məkkə-Mədinə hadisəsindən ortaya çıxan bu şey, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in Məkkədə qılmaması ona qadir olmamasına bağlıdır. Və bayaq zikr etdin ki, orada bilmirəm hansı alimdən dedin ki, Məkkə o dönem Darül Hərb idi. Orada döyüş getmirdi axı orada, müharibə yox idi orada. Sadəcə olaraq müşriklər tərəfindən şiddətli təzyiq var idi. Onun qarşısında Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlarla azad bir yerə toplaşa bilmirdi. Lakin Arqam ibn Əbu Arqamın evində yığıb sahabəsinə tövbədir gətirdi. Və o evin içərisində Peyğəmbər s.ə.v cümə namazını qıldığı ilə bağlı bir dənə də olsun nəqli yoxdur. Yəni əgər cümə namazını gizli yerdə qılmaq olsaydı Peyğəmbər s.ə.v onu orada qılardı, qılmayıb. Heç qılsaydı o evin içərisində onu heç kim bilməyəcəkdi. Və qılmamağı da onu göstərir ki, deməli cümə gizli edilən ibadət deyil, açıq edilən ibadətdir. Üçüncüsü, zikr etdin ki, cümə namazının xütbəsinə bağlı olan bir hökm var ki, şəriətdə cümə namazının xütbəsi getdiyi vaxtda deməli susmaq vacibdir. Hədis var ki, xütbə vaxtı danışan uzun qulaqdır. Lakin batili danışan vaxtı susmaq vacib deyil. Ona etiraz eləmək şəriətlə caiz olan bir şeydir. Ona etiraz eləmək lazımdır. Bir münkər danışarsa. İndi yəni sən də yaxşı bilirsən ki, müsəlmanlar özləri özlərinə cümə məscidi, cümə xətibi, cümə qılınan yer ayırmağa, onu təyin eləməyə qadir deyillər. Başqaları bunu edir. Orada da o cümənin xətibi, onun xütbəsini verən xətib. O xütbə əsnasında nəinki dinin halal haram məsələsində, dinin əslinə bağlı olan mövzularda, dinin bu əqidə məsələlərinə bağlı olan mövzularda, məsələn, xətib çıxış Şiş bayramını təbrik eləyir. Orada oturan insanlar da avam o insanlar, məsələn, həmən hədisə dayanaraq ki, cümə xütbəsində danışan uzun qulaqdır. Ona etiraz eləmirlər, rahat oturub qulaq asırlar. Yaxşı bilirsən ki, küfür, şirk kəlməsi işlədilən yerdə şəriətlə müsəlmanın üzərinə düşən vacib etiraz etmək, etiraz edə bilmirsə həmən yeri tərk eləməkdir. Tərk etmədiyi halda oturan insan, Nisa surəsinin 140-cı ayəti var. وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Allah size kitaptan nazil edip bildirmiştir ki Allah'ın ayetlerine küfredildikçe, isteyildikçe onlarla bir yerde oturmayın. Onlar başka bir sohbete geçinceye kadar innakum izen mislum, siz onların mislindesiniz. Yoksa siz onların mislinde olarsınız. Yani küfürde onlarla beraber olarsınız. Tefsirlerinde gelir. Yani bizim gördüğümüz 5-3 cümə kılınan yerlerde bir katip çıkıp şirk bayramını tebrik eden de veyahut da şirk əhlinə müsəlman hökmü verəndə orada oturan insanlar onu inkar eləmirlər. Aydındır mı? Və yaxud da imamı oradan çəkindirə bilmirlər, imamı sözündən çəkindirə bilmirlər. Bu da ona dəlalət edir ki, müsəlmanlar cüməni özləri etmirlər, cüməni başqaları bunlar üçün edirlər, bunlar ora gedirlər və müsəlmanlar dolayısıyla bunu etməyə, cüməni özləri yerinə yetirməyə, öz xətiblərini, öz imamlarını, öz məscidlərini qurmağa etməyə qadir deyillər. Bu halda mən yəni deyirəm ki, cümənin qüdrət şərti var. Onu müsəlmanlar özləri Quran və sünnətə uyğun şəkildə etməlidirlər. İnşallah deyəcəyim bu qədər. Başqa bir sözüm var qardaşlar. Bir də ki, bir şey var deyəcəm ki, yəni bir sual vermək istəyirəm sizə. Ümumiyyətcə sizə görə cümə günü eşidirsən qardaş? Eşidirəm, Deməli cümə günü cümənin vaxtı ki girir. Cümənin vaxtının girməsi şəriətlə zöhrün vaxtının girməsi ilə yəni bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Zöhrün vaxtı girsə deməli cümənin vaxtı girir. Deməli cümənin vaxtı girəndə sizə görə əsl olan ibadət cümə namazıdır yoxsa zöhr namazıdır? Yəni bu sualındır inşallah. Eşidirəm. İnşallah suala gəlmədən öncə gəl qardaş bu Məsələn, indi birbirimizə cavab verdik, amma razılaşdığımız nöqtələri aydınlaşdıq. Ona görə bilmək istəyirəm. İndi bir dəqiqə mən o nöqtələr deyim, səndən soruşacağım. Onun üzərində razısan yoxsa yox? İslam şüarının izharı sənə görə yenə də şərtdir yoxsa yox? Mən dediyim dəlillərdən sonra sənə görə şərtdir ya yox? Yəni, İslam şüarının izharı deyəndə nəyə qəsd edirsiniz siz? Yəni, qəsdim odur ki, aşkarda, xütbədə, məsələn, xütbədə, məsələn, açıq İslamı şüarlarını izahar etsin, məsələn, qıraqdan eşidən olsun. Məsələn, bunu o demək ki, əgər şərtdirsə, gizlicə xütbə keçirmək caiz deyildir, düzdür, bir. İkincisi də şərtdirsə, tutaq ki, xütbədə bir kəs, məsələn, məhdudiyyət qoyurlar ki, deyirlər ki, ona sən, məsələn, həmd, Allaha həmd gətirir, bir də Peyğəmbərə salat gətirməkdən başqa heç bir şey deməyəcəksən, tutaq ki, xütbədə. O zaman bu demək ki, bu da batildir, bu kimi heylər. Bu şərtdir yoxsa yox? Ona o şərti qoyan insan, kim ki, ona hanım o xətibə həmən o şərtləri qoyursa, həmən xətibin halından artıq bəllidir ki, həmən xətib cümə namazını, ümumiyyətcə İslamını doğru dürüst yaşamağa qadir deyil. Həmən ona o qadağan qoyulan yerdə. Yox, sual o deyildi, Fəviz qardaş. Sual o deyildi. Sual budur ki, pikdə belə bir şey şərtdir yoxsa yox? Yox, yox. Mən bir yaxud sən əvvəldə dedin, mən də onları biraz təkrarladım. Cümə namazının xütbətinin şərtlərində, fik kitablarında var. Allaha təsbih etmək, həmd etmək, Allahla qorxuzmaq, bu şeylər. Və müjdələmək, qorxuzmaq, cənnət ayətləri ilə, cəhənnəm ayətləri ilə. Bunlardır. Yəni, xütbənin şərtləri bunlardır. Mən bunu qəbul edirəm. Yəni, beləliklə razılaşsan ki, qüdrət hansı ki, alimə deyiblər, o İslam şüarının izharı deyil, o başqa şeydir. Qüdrət odur ki, qorxu, cana qorxu, mala qorxu və buna bənzər, yəni xəstəlik bu kimi şeylər. Bu kimi şeylərin olmasıdır. Qüdrət budur, düzdür. Yəni, məsələn, İslam şüarının izharı yox, qüdrət başqa şeydir. Qüdrəti alimə qeyd edirlər şərt kimi, amma İslam şüarının izharını qeyd edəmirlər, düzdür. Qüdrət odur ki, inşallah mənim yəni fikrimcə, mənim mövqeyimcə, qüdrət odur ki, cüməni edən insanlar, müsəlmanlar öz cümələrini özləri, öz bildikləri şəkildə edirlər. Yəni, onlara kimsə gəlib nəsə qadağa qoymur. Bu qədər danış, bu qədər gəl, bundan danış. Çıx bu şeyi əlinə bir gelir ki, Allah çıx bunu mənim adından, bunu belə danışından, nə bilim, məsələn, filan bu şirk, küfür kəlimə tələb edir ondan, bunu çıx da girər. Bu hallar varsa, həmən müsəlmanlar cüməni qılmağa qadir deyirlər. Qardaş, əgər sənin mövqeyin hüccət olsaydı, mən soruşardım mövqeyi. Yəni, sənin mövqeyin hər hansı bir əhəmiyyəti yoxdur burada, nə də mənim mövqeyimin əhəmiyyəti yoxdur. Mən soruşuram, alimlərdən kimsə belə bir şey deyib yoxsa yox, sənin dediyi deyib yoxsa yox. Mənim dediyimi Peyğəmbər s.ə.v. sirası görsədi ki, Peyğəmbər s.ə.v. cüməni... Yox, yox, siranı hər kəs öz istədiyi kimi anlaya bilər. Alimlərdən söhbət edir. Hər hansı bir alim belə bir şey deyib, yoxsa yox. Yəni, mən istəyirəm ki, sadəcə o nöqtələrimizə də razılaşaq. Bayaq İbn Kəsirin sözünün oxudunda bir də nihayədən ki, Peyğəmbər s.ə.v. müşriklər şiddətli əziyyətə görə və bu Peyğəmbər s.ə.v. müşriklərə şiddətli müxalifət etdiyinə görə cüməni izhar edə bilməyib, cümə namazını qıla bilməyib ümumiyyətcə. Xütbəsindən getmir, ha, söhbət. Bunun içərisində hər şey gedir. Cümə üçün bir yerə yığılmaq, cümənin adanını vermək. Onu mən inkar eləmirəm. O başqa şeydir. O qüdrətə aiddir. Yəni, xütbədə istənilən bir şeyi demək məhdudiyyət qoyulursa, sənə görə bu artıq qüdrət şərti pozulur. Bəli, bəli. Mən onu deyirəm ki, bunu alimlərdən kim deyir? İbn Kəsirin sözündə belə bir şey yoxdur. İbn Kəsir deyir ki, müşriklər... Bu söz cümlət alın, müşriklərin müxalifəti, şiddətli müxalifəti və onlara əziyyət verməklərinə görə. Bu ayrıdır. Bu dediyim odur ki, mal və cana qorxu var. Çünki əziyyət nədir? İşgəncə verirlər, şiddətli müxalifət edirlər, hər imkanla düşərlər. Bu başqa bir şeydir. Bu mal və can qorxusudur və bunu deyirəm, fəqihlər qeyd edib şərtlər arasında. Lakin sən dediyin xütbədə, məsələn, məhdudiyyət qoyurlar ki, deyirlər, məsələn, filan mövzudan danışmayacaqsan və sənə görə bu artıq qüdrət şərtini pozur. Və mən soruşuram, Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm hədisindən gətir. Haradadır o, Quran ayəsi, hədis və yaxud alim sözü? Mənə bir misal ver ki, sən ona əsasən deyirsən ki, bu öz fikrimi demə mənə. Yəni, öz fikrim həqiqətən maraqlı deyil. Nə də mənim fikrim maraqlı deyil, qardaşlara. Burada alim sözü və yaxud da... Ya, mən öz fikrimi demədim mən. Mən İbn Kəsirin Məkkə-Mədinə hadisəsindən cümə ilə bağlı izhar eləməyə qadir, ümumiyyətlə cüməni qılmağa qadir olmamağını gətirdim ki, Peyğəmbər bunu edə bilmirdi. Çünki siradan məlumdur, sən Məkkədəki müşriklər Peyğəmbər s.ə.v. çox təklif edirlər. Dar Nədəviyə də təklif ediblər ki, burada otur ginan, bizim laf başımız ol ginan, qıf, pul, hər şey etməyib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v onlardan bir şey qəbul etsəydi, İslam alimləri deyir ki, bu qarşılıqlı olacaq idi. Müşriklər də onun qarşılığında Peyğəmbər s.ə.v-dən nə istəyəcəkdilər. Və buna pərdə qardaş eşidirəm. Üzr istəyirəm. Sualıma cavab istəyirəm. Mən sən dedin, öz yerində o başa düşdü. Amma ki xütbədə məhdudiyyət qoyulması ki, məsələn bu mövzudan danışmır, bu artıq qüdrət şərtini pozur. Bu hansı alimdir? Hardan? Deyirəm bir dəqiqə. Deməli, məhdudiyyət qoyurlar bundan danış, bir hissəsini deyirsən. Yəni bunun əks o birisi tərəfi nədir? Yəni bundan danış, bundan danışma, ancaq bundan danış məsələn. Bax çıx bu bayramı təbrik elə. Çıx ki, məsələn, deyinə ki, məsələ belədir. Öz yəni xeyirlərində olan sözlər də, yəni onlar üçün, onların dediyi, onlara lazım olan şeyləri deyinlər. Bu ikisi bir yerdə olduğu halda, onu da onlar ora təyin edibsə, alim bir dənə alim sənə zikr edə bilərəm müasir alimlərdən. Əbdüləziz ibn Bəs fətvasında belə bir fətvası var ki, dünyəvi quruluşlarda təyin edilən imam, əgər onlara o həmin o quruluşa kömək edirsə, yardım edirsə, o imam da həmin onların hökmündədir. Onun da alnına namaz qılınmır, onun öz qıldığı namaz belə səhih deyil. Yəqin ki, bu fətvadan da sənin yəni tanışsan, xəbərin var yəqin. Əlbəttə tanışır, əlbəttə tanışır. Amma əgər bu İbn Bazdan söhbət gedirsə, onun da mən fətvasını gətirib oxuya bilərəm sənə. Amma qəsdim ondadır ki, İbn Bazın sözü, fətvası sanki gətirsən, bizim mövzumuzla əlaqəsi yoxdur. Sən danışsan ki, kafirlərin arxasında namaz qılmaqdan danışsan. Amma mən sənə İbn Bazın fətvasını oxuyum. Əgər İbn Baz sən fətvasını misal kimi gətirsən, mən sənə gəlir İbn Bazın fətvasını oxuyum. Fətvanı oxuyursan, yoxsa başqa fətvanı? Yox, başqa fətva oxuyuram. Sual budur. Hükmü salatı xalfən mən yəd'u lil-hukmə el-hukkəm lil-mübəddilin li-şər'illəh. Allahın şəriətini dəyişən hakimlərə dua edənlərin arxasında namaz. Harda yerində deyərsən, daha ola bilsin, qalar burada, biz ondan sonra baxarım. Həla, sən linki atın burada, baxarsan. Əs-sual, fi əhədi durus li əhədi tələbətəl ilm, İlm tələbələrindən birinin dərslərində naqaləl icmə alə ədəm cəvazi salatı cümə xalfəl imam ləzi lil həkim əl-mübəddil li şəriyyət əl-həkim bi qeyri mə'əzəlləh bin nasr və təmkin. Yəni deyir, ilm tələbələrindən biri dərslərində icma nəql etdi ki, hakimə, yəni şəriyyəti dəyişən, Allahın hökmündən başqasına hökm verən hakimə zəfər və təmkin, yəni yerinin möhkəmlənməsi üçün dua edən bir kəsin arxasında cümə namazının caiz olmaması haqqında icma nəql edir bu elm tələbəsi dərsində. وَالْخِلَافِ فِي الدُّعَى لَهُ بِالْهِدَايَةِ فَمَا الْعَمَلُ يَا شَيْخِ فِي وَقْتِ أَكْثَرِ الْخُتَبَى فِيهِ يَفْعَلُونَ الْأَمْرُ الْأَوَّلِ وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُسَلِّ خَلْفَهُمْ بِاعْتِبَارِهِمْ مُتَأَوِّلِينَ لِانْتِشَارِ الْإِلْجَاءِ فِي أَوْسَاطِ كَثِيرٍ مِنَ الدُّعَاءِ. Və şeyxdən soruşur ki, indiki zamanda deyir ki, bəs bunlar... Hidayət kəlməsi dedi nə idi, hə? Orada nəsə hidayət kəlməsi də işlətdi ki, ona hidayət duası eləməkdir. Sənə bir şey keçdi orada. Əl-xiləf, vəl-xiləfi fil-dua ləhu bil-hidayə. Yəni, ona hidayət diləməkdə fərqlidir. Birincisi nədir? Birincisi, ona nasır və təmkin diləyir. Amma ikinci hal nədir? İkinci hal odur ki, ona hidayət diləyir. Yəni, bir, ikincisi halda caiz ixtilaf var. Birinci halda isə deyir ki, caizdir. Caiz deyildir, icma vardır. Aydındır, elm tələbəsi bunu deyil. Aydındır, sual aydındır, yoxsa təkrar elm tələbəsi? Tərdən bir dənə təkrar Allah, rəhmət olun. Fi əhədi durus li əhədi tələbətəl ilmi, nəqaləl icma alə ədəmi cəvazı salət, cəvazı salətə cümə, xalfəl imamə ləzi lil həkim əl-mübəddil li şəriyyətil həkim, bi qeyri mən ənzələ Allah bin nasr və təmkin. Burada sözü bıraxılıb, orada olmalıdır ki, əl-imam əl-ləzi yəd'u lil-həkim əl-mübəddil li-şəriyyəti əl-həkim bi qeyri mən ənzələ Allah bin nasr və təmkin. Aydındır, bu birinci haldır. Və sonra davam edir ki, vəl-xiləfə fid-dua ləhu bil-hidayə. Yəni, burada at naqalə sözünə, əl-icmə sözünə gəlir. Əl-xiləf, icmə sözünə nəql olunur. Yəni, naqalə əl-icmə bi adəmi cəvazi salatı cümə xalfəl imam kədə vəl-xiləf fid-dua ləhu bil-hidayə. Aydındır, hidayət etmək, ona da hidayət duası etməkdə ixtilaf var. Lakin, nasr və təmkin duası etməkdə isə caiz olmasında icma vardır. Hə? فما العمل يا شيخ في وقت أكثر الخطباء فيه يفعلون الأمر الأول؟ Yəni birinci halı indiki zamanda ki xətiblərin çoxu birinci halı edirlər. Nə etmək lazımdır ey şeyx? Və hal yumkinu an yusalli xalfahum bi etibarihim mutaawilin li intishar al-ijza fi awsat kathir min ad-du'a? Dəvətçilərin arasında icranın çox geniş yayılması səbəbi ilə onların təbir etdiklərini nəzərə alaraq arxalarında namaz qılmaq mümkündürmü? Bu sualdır. Və cavab gəlir. الذي أراه والله أعلم أن على المسلم أن يبحث عن مسجد لا يدعى فيه لأولئك الحكام المبددين لشرع الله تعالى. Mənim görüşüm budur ki, müsəlmana bu hakimlərə dua edilməyən məscidləri tapmaq vacibdir. Vacibdir. فإن لم يجد في مدينته أو منطقته إلى من يفعل ذلك فإنه يسال إلا من يفعل ذلك فإنه يسال خلفه ولا شيء عليه إن شاء الله. Əgər o şəhərində və yaxud da məntəqəsində onlardan başqasını tapa bilməzsə, yəni belə şeylər edənlərdən başqasını tapa edə bilmirsə, فإنه يسال خلفه. Onun arxasında qıdır ولا شيء عليه إن شاء الله. Onun üzərinə heç bir şey düşmür inşallah. Yəni bir günah düşmür. Lakin عليه أن يتحرى الأمثل. فالامثل بمعنى انه ان لم يجد الا خاطبين احدهما يدعو لهم بالنصر والتمكين والاخر يدعو لهم بالهدايه فعليه ان يترك الاول ويسلي خلف الثاني. Lakin o axtarmalıdır, araşdırmalıdır ki onlar içində ən münasib olanı, o mənada ki əgər iki xütbə verən xatib taparsa, biri onlar üçün nasır və təmkin üçün dua edir, yəni zəfər, onları qələbə zəfər üçün dua edir və digəri isə onlara hidayət duası edir. O zaman ona vacib olan birincini tərk edib ikincisinə keçsin. Düzdür? Və təfsilə zəlikə ənə qulə innəhu lə şəkkə ənəhu lə yəcuzu əd-duali bin nasr və təmkini limən bəddələ şərə Allah. Və bunun təfsiri budur ki, biz deyirik ki, heç bir şək ola bilməz ki, Allahın şəriətini dəyişənə nasr və təmkinlə dua etmək caiz deyilir. Liənə dua bi zəlikə mə'nəhu ər-rəqbəti istimrarə zəlikə təbdim. Çünki bu duanı, bunun belə dua etməyin mənası odur ki, həmin adam bu şəriət dəyişkənliyinin qalmasını, davam etməsini rəğbət göstərir, istəyir. Və hətta dua ləhum bil hidayə və sələf fə innəhu və inkənəl asli cəvadı zəlikə limə thəbətə min duaihi sallallahu aleyhi səlləm minə dua lildəvs bil hidayə illə ənə cəələ zəlikə fil xutbə və istimər aleyhi yuxşə ən yəkuna minəl bidə əl-muxtəfət və qad ذكر بعض أهل العلم أنه يكره الدعاء للسلاطين على المنابر حتى ولو كانوا من أهل العظم وكيف بهؤلاء. لا شيء جاد اكتيسا حتى دي هداية و onlar إصلاح إلى دعاء اتماع جاد اكتيسا أصل اعتبارين جائز أو سد بوا. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dosa hidayet ile dua etmiştir. Lakin onları hutbede devamlı olarak belə dua etmək qorxulur ki, bu sonradan çıxarmış bidətlərdən olsun. Çünki elm əhlindən bəziləri sultanlara dua etməyi, minbərlərdə sultanlara dua etməyi, hətta həmin sultana adi sultanlar olsalar belə, bunu məkruh sayıblar. Qaldı ki, bu indiki kəslərdir, bu indiki əmirləri zadır. Bu da əlbəttə ki, hənəfilərlə malikilərin, hənəfilərlə şafilərin görüşüdür, səhv eləməzə, yəni ki, məkruh sayılır. فهذا حكم الدعاء نفسه أما حكم الصلاة خلف أولئك الخطباء الذين يفعلون ذلك فلا أدري من أين أتى الأخ الكريم بالإجماع المذكور في السؤال أما أنا فلم أقف عليه ولا أعلم مستنده. Bu hüküm dua ilə bağlı idi. Düzdür, duanın özü ilə bağlı idi. Amma o həmin kəslərin, həmin xətiblərin arxasında namaza gəldikdə isə, hansı ki bunu eləyirlər, yəni birincini eləyirlər, mən deyir, həmin qardaşın icma sözü edən icmanı haradan gətirdiyini bilmirəm və mən belə bir icmanı rastlaşmamışam, onun əsasını bilmirəm, dayandığı əsası bilmirəm. وَالَّذِي نَعْلَمُهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنَّمَا تَنْدَرِجُ فِي مَا ذَكَرَهُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ حُكْمِ صَلَاتِ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَى وَالْبِدَعِ. Mənim bildiyim budur ki, bildiyimiz budur ki, bu məsələ elm əhlinin bidət əhlinin arxasında namaz qılmaq məsələsinə daxildir. Elm əhlinin qeyd elədikləri bidət əhlinin arxasında namaz qılmaq məsələsinə daxildir. وَالَّذِي قَرَّرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْنِ تَيْمِيَ فِي الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ أنه يفرق بين حالة ما إذا كان الإنسان يمكنه الصلاة خلف إمام غير مقتدي فهنا لا يصلي خلف الإمام المقتدي. Şeyhül İslam İbn Teymiyye'nin karar verdiği, yani geldiği netice budur ki 23. mücelledinde, mecbur fetvada 23. mücelledinde budur ki demeli iki hal arasında fark koyulur. Bir hal ki orada insan bidatçı olmayan bir imamın arkasında namaz kıla bilir. Demeli namaz kılmak imkanı vardır. Deməli, o zaman bidətçi imamın arxasında qılması caiz deyilir. Olmaz. Ləkin, insan lə xalfəl muhtədi mə qudrəti alə salati xalfə qayrihi fəfi sıhhəti salatihi niza' beynəl üləmə fə məzhəbi Şafi və Əbi Hanifə ənəhu təsihə salatı və hiyə məzhəbi Məlik və Əhməd niza' və təfsir. Və fi məzhəbi Məlik və Əhməd niza' və təfsir. Əgər müftədi olmayan, bidətçi olmayan imamın arxasında namaz qılmaq imkanı olduğu halda gedib bidətçinin arxasında namaz qılarsa, bu məsələdə bu namazın səhiliyində alimlər arasında ixtilaf var. Şafi və Əbu Hanifənə görə bu namaz səhildir. Lakin Malik və Əhmədin məzhəbində isə bu məsələdə ixtilaf var və təfsil var, təfsilat vardır. Əmmə izə ləm yümkünə salatı xalfə qayr zəlikə əl-muqtədi, fə innəhu yusəlli xalfəhu bi ittifaq əhli sünnə və cəməə. Əgər o bidətçinin arxasında namaz qılmaq, ondan başqasının arxasında, yəni bidətçidən başqasının arxasında namaz qılmaq mümkün deyilsə, o zaman əhl-i sünnə və cəmaatın ittifaqı ilə onun arxasında namaz qıla bilər. Kəmə zəkərə dəlikə Şeyxul İslam İbn Teymiyyə fil mücəlləd əl-müşər iləyhi. Necə ki, bunu Şeyxul İslam İbn Teymiyyə işarə olunan mücəllətdə, yəni 23-cü mücəllətdə zikr etmişdir. Və qad zəkərə bəğdu əhlil ilmi ənəhu yusəlli xalfəhum thümmə yu'id salə, ləkin rəcəhəl imam İbn Teymiyyə ənəhu yusəlli və la yu'id. Bəzi elm əhli zikr edirlər ki, o onların arxasında namaz qılır və sonra namazını təkrarlasın. Bu Maliki alimlərinin bəzilərinin görüşüdür. Lakin İbn Teymiyyə tərcih edib, yəni üstünlük verib ki, namazını təzədən təkrarlamamalıdır. Və istədəllə alə dəlikə bi salati İbn Ömər xalfəl Həccac və salati İbn Məsud və qayruhu xalfə Əl-Vəlid bin Uqbə və kənə yəşrubul xəmr hattə innəhu sallə bihim mərrətən əs-subh ərbən və qalə əzidəkum. Bunun üçün dəlil gətirdi ki, İbn Ömər Əl-Həccacın arxasında namaz qılır, həmçinin İbn Məsud və digər sahabilər Əl-Vəlid bin Uqbən arxasında namaz qılır. Halbuki Əl-Vəlid bin Uqbə içki içərdi. Hətta bir dəfə süt namazını 4 rükət qılaraq və deyib ki, sizə daha da artırım. Və fi Sahih el-Buxari ənə Uthman radiyallahu anha ləmmə xusirə alə sallə bin nəsi şəxsun fəsələ səilun Uthman və fəqalə innəkə imamun əmmətin və hədə ləzi yusəllə bin nəsi imamu fitnə. Və Sahih el-Buxari də gəlir ki, Osman radiyallahu anh öz evində, yəni insanlar öz evində mühasirədə olduqda insanlara bir nəfər namaz qıldı. Yəni o üsyankənlərdən, xavaricilərdən bir nəfər namaz qıldırdı. Və bir nəfər Osmandan soruşdu, dedi ki, sən insanların imamısan, bu isə fitnənin imamıdır. Hansı ki, insanlar namaz qılır. Fəqalə, ya İbn Əxi, innə salatı min əhsəni mə yəmənin nəsi fə in əhsənu fə əhsin məəhu və idə əsəu fə əştənib isəətəhum. Və Osman ona cavab verir ki, ey qardaşım oğlu, namaz insanların etdiyi ən gözəl şeylərdəndir. Əgər onlar gözəl bir şey edərsə, sən də onlarla o gözəl şey et. Lakin əgər pis şey edərsə, sən onların pisliklərindən uzaq dur. Fə innə qailə fə in qalə ləəllə həzə fi mən ləm təkun bid'ətuhu mükəfirə əmmə təbdilə şəraifə və kufur. Ola bilər ki, kimsə desin ki, bu təkvir edici bidətlər haqqında deyildir. Amma şəriəti dəyişdirmək isə küfürdür. Qulnə qəd bəyyənə şeyxul İslam ibn Teymiyyə ənəhu yədxulu fi əhlil bidə əlləzina yusalli xalfəhum yusallə xalfəhum əndə ədəm ittəməkkun minə salati xalfə qayrihim bağda mən təqarrə əndə əhlilin ənə qovluhum küfür. Şeyxul İslam İbn Teymiyyə yəni qərar verib ki, gəldiyinə görüş bu olub ki və bu da bidət əhli, hansı ki onlardan başqasının arxasında namaz qılmaq mümkün deyildir, onların arxasında namaz qılmaq məsələsində daxildir. Yəni, o bidət əhli ki, onların görüşləri küfürdür elm əhlinə görə. Fəqəd qalə bə'də ən zəkərə mə nəqəlləhu anhu ənifən bizim bu daha əvvəl ondan zikr etdiyimizi dedikdən sonra deyib ki, və hədə, yəni bu artıq İbn Teymiyyə sözünü gətirir, və hədə kulluhu yakunu fi mən zahara minhu fisq əv bidətun. Tədhəru müxalifətuha lil-kitabı və sünnə. Tədhəru müxalifətuha lil-kitabı və sünnə. Kəbidətin rafidə və cəhmiyyə və nəhvihim. Və bunların hamısı fiskı və bidətini hansı kitaba və sünnətlə müxalifdir. Necə ki, rafizlərin və cəhmiyyənin və digərlər, onlara bənzərlərin bidəti kimi. Bu haqdadır. Bunlar hamısı bu haqdadır. Və mən ənkərə mədhəb rəvabid və huvə lə yusəlli cüməti və cəməə. Bəli, yükəffirə müslümin fəqəd vəqa fi misli mədhəb rəvafid. Kim rafizlərin məzhəbini inkar edir və onların cüməni və cəmatı onların arxasında qılmırsa, əksinə müsəlmanlar kafir görür, o özü rafizlərin məzhəbinə düşmüşdür. Fə in min əzəmi mə ənqarahu əhl-i sünnə əleyhim, tarkuhum el-cumə vel-cemaəti və təkbirü'l-cumhur. Və sünnət əhlinin onlara inkar etdiyi ən böyük şeylərdən odur ki, onlar cüməni və cəmaatı tərk edir və cumhuru təkfir edir. Yəni müsəlmanı çoxu təkfir edir. Bitirdin axı? Yox. Yox, bitməyib. Davam edirəm, az qalıb, tutaram. İstəyirsən tutarım burada. Yəni necə istəyirsən, mənim üçün problem yoxdur. Rəhmət olmasa qısa deyərdim də bu bidətlə bağlı olaraq. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى خلف بعض الجهمية كما في مجموع الفتاوى مع أنه رحمه الله كان يكفر الجهمية لأنه مناقضة لأن مناقضة لما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم مناقضة ظاهرة بينة. وصابت في الإمام أحمد رحمه الله أو جهمية آخر سنة ما زال نزكي مجموع الفتاوى ضد ابن تيمية بن قيد الدير ki, bununla belə İmam Əhməd cəhmiyyəni təkfir edərdi. Çünki onların deməli sünnəti qarşı çıxmağı çox aşkar, açıq-aşkar bir qarşı çıxmaqdır. Və sırrul məsələ huvə mə əşarna iləyhi fi əksər min məvzim minə təfriqə beynə küfrün nəv və küfrün müəyyən. Bu məsələn sizdə onda ki, biz daha əvvəl zikir eləmişdik ki, növ olaraq təkfir eləməklə müəyyən kəs təkfir eləmə arasında fərq vardır. والذين كان يسلي الإمام أحمد وراءهم من الجهمية لم يكن يكفر أعيانهم. إمام أحمد أكستان كارخصنا قبل الجهمية دن onların şəxslərini, müəyyən kəslərini müəyyən olaraq təkfir etməzdi. مع اعتقاده أن قولهم كفر مخرج من الملة. Lakin اعتقاد edər ki, onların görüşləri küfürdür, dindən çıxardır. لعلمه أنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما təəvvəli fəəxtəu və qallədu mən qalə ləhum bidəlikə. Belə ki, o bilirdi ki, onlar deməli, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem gələnə təkzib etdiklərini bilmirlər. Və onlar təbir ediblər, xəta ediblər və onlara deyilənə təqlib ediblər. Və daha sonra Şeyxülislamın görüşünü gətirir ki, Şeyxülislam burada Şeyxülislam dəlil gətirir ki, müəyyən şəxsi təkfir eləməklə qeyri-müəyyən yəni ümumilikdə təkfir eləmə arasında fərq var və deyir ki, İmam Əhməd cəhmiyyənin arxasında namaz qılıb, İbn Teymiyyənin görüşüdür. Cəhmiyyənin arxasında namaz qılıb, halbuki cəhmiyyən ümumilikdə təkfir edərdi, yəni onların küfr etdiyini isbat edərdi. Lakin müəyyən olaraq ola bilsin ki, kimin arxasında namaz qılıb, onu təkfir eləmir. Yəni uzatmayaq söhbəti inşallah, bu qədər oxuyayım. Yəni İbn Bazın bu fətvasını sən gətirdin deyə mən də bunu oxudum, aydındır. Lakin mənim sualım hələ də qaldı, qardaş. Mən sual verdim, sən gətirdin, dedim ki, xütbədə məhdudiyyət olması qüdrət şərtini pozur. Mən də soruşuram, bir alim gətirsə, mənə İbn Bazı gətirdim, mən İbn Bazdan başqa fətva gətirdim ki, İbn Baz sənin dediyindən fərqli söyləyir. Mümkündürsə, qardaş, bir alim zikir elə. Və yaxud da açıq edin bir hədis və yaxud da ayə zikir elə. İtirdin, qardaş. Buyur, qardaş. Deməli, birinci bu bidət əhlinin ardında qılınan namazla bağlı ki, nəqillər oxuyursan İslam alimlərindən, köhnə imamlardan ki, bidət əhlinin arxasında namazı ittifaqla deyirlər ki, tərk olunmur, qılınır və qılıblar da. Bunlar hamısı haqdır. Nə qədər ki, bu oxumusan, alimlərdən oxuyursan bidətçilərin arasında qılınan namazlarla bağlı oxuduğun, bunlar hamısı haqdır. Sadəcə olaraq, burada ola bilsin ki, sənin bilmədiyin məqam harasıdır, ya bəlkə də bilirsən, bilmirəm. Əhl-i sünnət alimləri öz kitablarında bu barədə çox danışırlar. İbn Teymiyyənin fətavatında çoxlu fətvalar var bidətçilərin arasında qılınan namazlarla bağlı. Əsl odur ki, bidətçi tərk olunur. Yəni, bu, Quran və sünnətdən sabitdir, bidətçidən uzaq durulur. Allah subhanət hələ buyurur, Təəbənə ələl birr və təqvə və lə təəbənə ələl ismə vəl-udvən. təqva və salihlər üzrə əməkdaşlıq edin, günahlar üzrə, düşmənçilik üzrə isə əməkdaşlıq, yaxınlıq eləməyin. Ayətdir bu. Lakin əhlüsünnət alimlərinin bidətçilərin arxasında namaz qılmaq lazımdır, tərk edilməz. Bunun səbəbi, illəti nədir? İmam Əhməd məsələn usul-u sünnədə deyir ki, 32-ci məsələdə deyir ki, وَسَلَاتُ الْجُمْعَةُ خَلْفَهُ وَخَلْفَ مَنْ وَلَّهُ بَاقِئَةٌ فَمَنْ أَعَادَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِ Cümə namazı onun arxasında kürükətdir, qalıcıdır. Kim onu qılıb təkrarlayarsa bidətçidir. Və sonra bunun şərhində alimlər bəyaz zikr etdiyin Osman ibn Əffanın qissəsini səhabələrin Həccazın arxasında qıldığı namazı gətirirlər dəlil olaraq. Sonra İmam Əhmədin Cəhmiyyənin arxasında qıldığı namaz və ilahır. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi nədir? Üzr istəyirəm. Onlar sözü kəsin. Buyur. Yəni, bəyək qoyduğum qaydanı pozacam. Lakin suala, mənim sualım, bildim mənim sualım nə oldu, qardaş? Bildim, bildim. O suala qayıracam inşallah. O bir dənə xahiş edəm, o suala bir dənə cavab ver, bidətçinin arxasında namaz qılmaq məsələsini müzakirə edəm. Mən bu fətvanı ona görə oxumadım, bidətçinin arxasında namaz qılmaq caiz yoxsa caiz deyil. Mən bu fətvanı sadəcə olaraq, sən mənə işarə elədin İbn Bacı. Sən deyəcəm onu, deyəcəm. O fətvanı da mən özüm bilirsən də, tərcüməsi zadı bu, aydın da düzdür. Deyəcəm. Fətvan. Hə. O sən dedin o birisi fətvanı qoqalsın bir qırağa. İbn Bazın dediyim kimi, İbn Baz şeydən, kimlərin kafir olduğunu deyir. Deyir onların arxasında namaz qılmaq olmaz. Aydındır. Mən sənə qəsdim nədədir? Qəsdim ondadır ki, mən sənə sual verdim ki, bədə məhdudiyyət olub varsa, kimlərsə tərəfindən, zalim bir sultan tərəfindən və yaxud da bir qeyrisi tərəfindən, qolu zorlu tərəfindən, alimlərdən kim deyib ki, bu qüdrət şərtini pozur? Mən İbn Bazın fətvasını biraz zikr etdim. Mən o sən bu sualı qoymamışdan qabaq. Mən sənə dedim ki, xütbənin içərisində məsələn xətibə deyilir ki, küfür bir bayramı qeyd elə girən. Mən orada oturanların durumundan sənə danışdım ki, ona qulaq asanlar onun ki, sən İbn Bazın mənə fətvasını gətirirsən. Bu fətva ilə tanış deyilmə onu mən eşidirəm. Deyirsən ki, hidayət diləyən imamı axtar ginan, ancaq tapmasan get ginan ona kömək istəyən imamın yanında. İndi o xətib ki var, tutaq ki, şəriətlə hökm etməyənə kömək duası edir. Nəyinə kömək edir, nəyinə istəyir kömək? Yəni, onunla o insan kafir olurmu? Tutaq ki, birisi... Olmur, başa düşdüm, olmur. Əlbəttə ki, heç kəs kafirin arxasında namaz qılmağa cavab görmür. Söhbət ondan getirir. Mən qəsdim ondadır ki... Sən suala cavab vermirsən, qardaş. Sən sadəcə olaraq başqa mövzudan danışırsan. Mən sual verirəm, deyirəm ki... Belə hər hansı bir alim deyib mi yoxsa? Bilirsənsə söylə bilirəm, bilmirsənsə söylə bilmirəm. Davam edə başqa mövzuya. Mən o bidət məsələsi ilə bağlı sən o nəqilləri oxudun orada. Ola bilsin o qulaq asar kimsə başqa şey, başqadır başa düşər. Yəni mən o səbəbindən söz verirəm onu da izah edəcəksən. Söz verirəm mən sənə ki, mən susacağam nə qədər sən danışacaqsan, bunu izah eləyərsən ki, bəlkə səhv başa düşərlər. Amma qəsdim ondadır ki, indi ki bu mən dediyim, bu fətvanı oxumaqda qəsdim başqa şey deyildi. Mən sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, sual verildi burada. Çünki biz istəyirik ki, ortaq bəzi məsələdə ortaq nöqtəyə gələk ki, bir məsələdə. Sonra keçək o birisinə. Yəni, birini açıq qoyub o birisinə keçmək nə faydası? Sən deyirsən ki, xütbəni pozur. İmam orada çıxıb tutaq ki, şiş bayramını qeyd edir. Xütbəni pozan alim zikr edir. Mən sənə ayət zikr edirdim. Məsələn, Nisa surəsi 140-cı ayət. Qardaş, mən onu demədim. Bax, demirəm ki, ona deyirlər ki, dur küfr elə. Aydındır. Bundan danışmıram mən. Deyirəm ki, məhdudiyyət qoyulur. Deyilir ki, məsələn, filan mövzudan danışmayacaqsan. Nədən danışsan danış, amma filan mövzudan danışmayacaqsan. Məsələn, sənin dediyin bayaqki sözə görə bu qüdrət şərtini pozur. Yəni, sən ən azından hər hansı bir alim göstərməlisən ki, bunu söyləyib kitabında. Bunu heç Əs-Subki ki belə demir. Əs-Subkinin dediyi odur ki, gizlincə yox, yəni türmədə gizlincə etməzlər. Həbsxanada eləməzlər. Aşkarda eləyənlər ki, cəmaat bilsinlər ki, filan yerdə cümə var. Gəlsinlər cümlələrində iştirak eləsinlər daha. Əs-Subki ki bunu deyir. İndi mən sözüm nədədir? Sözüm ondadır ki, hansı alim sənin dediyini deyir. Bir misaldır. Əgər misal verə bilmirsənsə, gəl razılaşaq burada. Çünki əgər belə bir şey olsaydı şərtlərin içərisində, sən açıq aydın deyə bilərdin ki, Hənbəli məzhəbində budur. Çünki maşallah bayaqları şərtləri saydın, çox gözəl saydın və dəlilləri də gətirdin, ixtilaf olan, ixtilaf olmayan, düzdür, bundan da başqa şərtlər vardı, amma ona keçməyə. Qəsdim ondadır ki, sən bunlara gəzik eləmsən, oxumusansa, mütləq əgər qabağa çıxmalıydı, əgər qabağa çıxmayıbsa bu, əgər sən burada onu söyləməkdən acizsənsə, bu ən aşkar hüccət və burhandır ki, belə bir şərt yoxdur kitablarda. Və şəriətdə biz çalışmalıyıq ki, Allahın adından, şəriətin adından elmsiz danışmayaq. Yəni şəriət nə deyibsə, alimlər nə izah edibsə orada duraq. Mən sən heç bir ittiham eləmirəm amma qardaş, sadəcə ona bir ümumi hidayət rəhbəri olaraq biz buna əməl eləməliyik. Əgər zikr olunubsa biz də zikr eləyirik. Əgər sən özünü iştihad əhli sayıb dəlillərdən ayrı-ayrı heç bir alimin demədiyi bir şeyi ayədən və yaxud da hədisdən çıxartmaq istəyirsənsə, bu sənin cürətindir. Mən buna qarışa bilmərəm. Mənim dediyim odur ki, buyur qardaş, bəlkə suala cavab verəsən. Mən sənə deyirəm ki, mən ictihad əhli deyiləm. İkincisi, yəni deyirsən, əgər məhdudiyyət qoyulursa, pozulur şey, yəni cümə keçərli olmur. Bunu hardan deyirsən sən çartmısan, hardan istinbat etmisən, alim adı zikr etkilən. Mən bunu, məsələn, sənin bildiyin kimi bu yerlərdə, məsələn, bu xətibliyə təyin olunmuş bir insana sual verirəm ki, sən ora gedib çıxana qədər nətər oldu getdin çıxdın. Ora mənə 4-5 dənə qurumun adını çəkir ki, ora girdim, oradan çıxdım, ora girdim, oradan çıxdım, ora girdim, orada filan sənədə qoyurlar, qabağına beyli edəksən, bundan danışacaqsan. Bu şeylərin hamısı onu göstərir ki, bu insan, bu xətib, onların orada hər o keçdiyi yerlərdə, onların onun qarşısında qoyduğu şeylərlə razılaşır. Onun razılaşdığı şeylər də məlumdur da nədir, nəyə razılaşır. Yəni, Əziz qardaşım, mən sual onu vermirəm. Sən bayaq özün başlayanda dedin ki, gəl müəyyən bir yeri çəkməyək. Gəl filan şey eləməyək. Bax, sən, təklif səndən gəldi. Bəli. İndi sən özün pozursan, konkret keçmək istəyən məsələyə hər hansı bir misalı keçməksən. Mən isə təklif edirəm ki, gəl əvvəlcə qoyduğumuz sənin təklif edin, qaydanın üzərində qalaq. Biz sadəcə olaraq bunun fiqqini müzakirə edirik. Fiqq isə fiqq kitablarında olur. Ən-Nəvazildən danışmaq istəsə, müasir alimlərin fətvalarından danışırsa, bu Ən-Nəvazil kitabındadır. Konkret olaraq müəyyən bir yerdə müəyyən bir hal mövcuddursa, o barədə alimlər nə fətva verirlər? Bu başqa bir şeydir. Biz fikrindən danışırıq. Əgər yoxdursa bu şərt, deyək ki, yoxdur bu şərt. O zaman başqa mövzu ola bilər ki, əgər xatib xütbədə çıxıb küfr söyləyirsə, ondan o küfr söyləyirsə artıq o kafir olur. Kafirdirsə, yəni hökm verilirsə deyir kafirdir. Nədir ki, Əhməd Şakirin atası xütbə verən çıxıb Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm kinayə ilə təhqir eləyəndə xütbədən sonra durdu, dedi ki, durun namazlarınızı qılın, təkrarlayın, çünki xətib kafir oldu. Əhməd Şakirin atası şeydir, böyük alim idi, Əzharda şeyxlərindən biri idi. İndi bu başqa məsələ, qardaş. Mənim demək istədiyim budur ki, çox aşkar bir şeydir. Belə bir şey, şərt var yoxsa yoxdur, aydın olsun, sonra keçək başqa məsələlərə. Çünki sən orada başqa şeylər də qeyd eləmişsən, mən onları da sənlə, o nöqtələr üzərində də razılaşmaq istəyirəm ki, başqa şeylərə keçək. Aydındır. Müftədinin arxasında namaz qılmaq, nə bilim, hansısa bir vərəq zad imza atmaqla, bu şeylər başqa mövzudur. İndi biz razılaşdığımız qayda üzərində bunu müzakirə edirik. Allah rızası üçün. Yəni bizim mən dedim ki, niyyətimiz nədir, məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, biz burada haqq və doğru söz üzərində qərar tapaq, razılaşaq. Biz ikimiz də Məhəmməd ümmətinin üzvləriyik. Bizim ikimizin də marağımız odur ki, İslam şəriətinin, alimlərin bizə izah elədiyi şəkildə biz onlara tabi olaq. Ətiyyə Allah və ətiyyə Rasul və ulil əmr minkum. Əl-əmr nədir? Dindir. Ulil əmr ya həkimlərdir, ya da alimlərdir. Bugünlərdə ümmət bədbəxtçilikdən o birinci, ikinci qismdən məhrum olub, amma heç olmasa tarix bu alimlər bizə miras qoyub. Və görək bu alimlər bizə nə deyiblər bu dinin şərtləri, cümənin, xütbənin şərtləri haqqında. Və mən xahiş edirəm, qardaş. Bu sualın üzərində biz, əgər bilmirsən, burada heç bir şey yoxdur. Biz sadəcə olaraq iki tərəf istəyir ortaq yerə gələ. Sən əgər bunu gətirə bilmirsənsə, gəl razılaşaq ki, belə bir şərt yoxdur. Yox, mən dedim də sənə. Sən mənə deyirsən ki, alim adı zikrə gələn ki, xütbənin məhdudiyyət qoyulursa, o xütbə yəni şey olur da, keçərsiz olur. Mən sənə alim adı zikr etmirəm, edə bilmirəm. Sadəcə olaraq sirətirirəm ki, Peyğəmbər s.ə.v. sirəsindən ki, yəni məhdudiyyət varsa, qılmayıb cümə namazı. Bəs salam, bu qədər. Sən məndən alim adı soruşsan ki, filan alim adını deyirən ki, filan kəs deyib ki, xütbəyə məhdudiyyət qoyulursa qadir deyirlər, zikr etmirəm. Mən onu zikr edə bilməyəcəm sənə. Sadəcə olaraq siradan sənə gətirə bilirəm ki, siradan mənə başa düşdüyüm budur ki, məhdudiyyət varsa, əziyyət varsa, sıxırlarsa, o vaxtı deməli müsəlmanlar cüməyə qadir deyirlər. Yəni mənim gətirə biləcəyim şey bu qədərdir. Sən dediyin bu dediyin batildir. Nə üçün? İzah edeyim. İcazə versən izah edirəm. Birincisi, cümhura görə dediyim kimi, cümhur ən azından alimlərin dilində desək, cümhur odur ki, alimlərin böyük əksəriyyəti. Düzdür, deyiblər ki, cümə Məkkədə yox, Mədinədə fərz buyuruldu. Sən bayaqları etiraz edədin onlara, Mədinədə. sən bayaqları etiraz elədin onlara, ona da sən şey söz gələ söz deyəcəm ona da. Bu bir. İkincisi, deyiblər ki, İbn Rəcəbin verdiyi izahdır. Digər ehtimaldır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə cüməni qıla bilməməsinin səbəbi odur ki, imkanları yox idi qısınlar. Çünki müşriklər əziyyət verirdilər, qoymurdular namaz qısınlar. Və sənin gətirməyin ki, Darul Arqamda toplaşmağı, bu Darul Arqamda toplaşmağı bütün Məkkə boyu olmayıb. Darul Arqamda toplaşmaları həmişə davam eləməyib, əksinə Əbu Talib öldükdən sonra, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-nin digər qəbilə tərəfindən himayəsini itirdikdən sonra müsəlmanların halı çox çətinləşib. Müsəlmanlar Məkkədən çıxardılıb, otdan zaddan yeyilmişlər. 2 ildən çox bu davam edir Məkkənin axını. Və biz də bilirik ki, Peyğəmbərə s.ə.v hələ namazın özü İsra və Meyracda vacib olub və cümə də ondan sonra, ondan bir müddət sonra o kəsdə ki, deyilər ki, Məkkədə fərz olub, onlar deyilər ki, İsra və Meyracdan bir müddət sonra fərz olub. Və bu da düşür müsəlmanların ən çıxılmaz əziyyətinə. Sən də onu bilirsən ki, o vaxtı Məkkədə yaşayan sahabələr əziyyət verirlər. Onlardan yalnız bəzi müşriklər tərəfindən himayə alınanlar istisna idi. Himayədə olanlar istisna idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əziyyət verdi, digər müsəlmanlar da əziyyət verirdilər. Aydınlar, ta o vaxtı ki, Məkkə müşriklər artıq sevinirdilər ki, müsəlmanların artıq axırına çıxıblar. O vaxtı Allah Taala onlara gözləmədiyi yerdən bir çıxış yolu göstərdi. Sən Darul Arqamı hər şeyi aydın eləmə. Dediyim ki, İbn Rəcəbin izahı hələ də durur. Ehtimal öz yerindədir. Ki, müsəlmanların imkanı olmayıb, ona görə də qıla bilməyiblər. İmkan olmayıb dünya tamamında. Üçüncü ehtimal, İbn Həcər Əl-Heytəminin zikr elədi ki, odur ki, say kifayət qədər olmayıb, ona görə qıla bilməyiblər. Axırıncı ehtimal da sənin dediyin ehtimaldır. Hansı ki, Əs-Subki zikr edir. Hansı ki, İbn Həcər Əl-Heytəm etiraz edir. Hansı ki, heç də bütün alimlər razılaşmırlar. Bu 4 ehtimal var. Mən də sənə dedim ki, heç bir alim... İbn Kəsir özü bunu zikr edir ki, elan eləmək. Ondan sonra... İbn Kəsirini zikr edir, yanlış oxumusən. İzhəru din başqa şeydir. İzhəru din başqa şeydir. Subkinin adı keçmədə axı burada. Subkini sən zikr edin. Subkini mən sənə deyirəm də. Mən sənə deyirəm ki, o sən oxuduğun İbn Həcər Əl-Heytəmidən oxuduğun yoxdur. O Əs-Subkinin görüşüdür. Çünki onu İbn Rəcəb də qeyd edir. İbn Kəsir Əs-Subkin dediyini demir, sən yanlış anladın. İzhəru din başqa şeydir. İzhəru din namaz qılmaq imkanı, azan vermək, iqamə bu kimi şeylər. Dinin ümumi şeylərini. Sən isə cümədə İslamı şüarlarını, izhəru başqa şeydir. İbn Kəsir deyir ki, ümumiyyətlə izhəru din yox idi. Tamir. Haş eləm, biraz şeyləyək. Heyləyək ki, qısaldan biraz inşallah. Qardaş, mən qısaltmaq istəyirəm. Mənim marağım yoxdur ki, uzatmaqdan söhbəti. Qısaltmaq istəyirəm. Mən bayaq güzəl işlərə yenə də biraz... Var bir dəmə danışıq. Qardaş, mən sual verirəm, sən cavab versin, bizim sözü... Sən salma cavab verir. Mən sənə salma cavab verdim. Cavab vermədim. Yox, sən dedin xütbənin, xütbəyə məhvət qoymaq, xütbəni pozur, sual verdim mənə. Belə sual dördü. Mən sənə soruşdum, dedim, şərtdir yoxsa yox, şərt pozulur yoxsa yox. Xütbəndə şərt pozulur yoxsa yox. Sən mənə zikr elə bilməzsən ki, bir dənə, mən sənə söz verəm bu müsəlmanların qabağında, söz verəm sənə. Sən mənə bir dənə alim, geçsə ona ya axtarsan belə, bir alim də tapa bilməzsən ki, bunu cümənin şərtləri arasında zikr eləyib. Əgər eləsə, mən kəhvələrini ödəyirəm buradakı dediyim kimi. Cümənin şərtləri yazan o fikr kitabları, qardaş, bu şey, İslam dövlətində yaşayan alimlər, İslam fikrini yazan məhzəb alimləri yazıblar, onlar... Müasir dövrdən bunun fəsvasını axtarmaq lazımdır. İslam o köhnə fiqh kitablarına girib onu tapa bilməyəcək. Sən bilsin ki, əvvəlki dövrdə Hənəfi alimləri və yaxud da Maliki alimləri Əndəlüsdə fətvalar veriblər. İbn Abidin kitabında var. Deyiblər ki, kafirə əgər bir yeri istila edərsə, vacibdir müsəlmanlara ki, bir adamı təyin eləsinlər və cümələrini keçsinlər, qazı hökmlərini versin, əhkəmə tətbiq eləsinlər. Eyni hal əvvəlcə də olub. Müsəlmanlar olub ki, qorxu halında yaşayırlar, lakin cümələrini qılıblar. Və yaxud da sən fətva soruşmursan, fətva sənə deyirəm, məsələn, İbn Badranın fətvası var ki, İbn Badrandan soruşurlar, qazan o vaxtı Rusların əlində olur. Soruşurlar, bənə ilə, deyir ki, tamamilə kafirlərin əlindədir hər şey. Kafirlərin izni olmadan heç bir keçirilmə olmur burada. Və İbn Badran da onlara deyir ki, əgər vermirlərsə, siz özünüz seçin. Özünüz seçin. İbn Badran demirsən, müasir əlmə, mən sənə müasir əlməni gətirəm. İstəsən, digər alimlərdən də fətvaları gətir, təqdim eləyə bilərəm. Müasir alimlərdən sən mənə İbn Bazın adını çəkdim, mən də İbn Bazın fətva oxudum ki, İbn Baz özü deyir. İndi mən sənin qəsdin nədədir? Gəl belə deyək də, sənin sözündən belə başa düşdüm ki, deyirsən ki, əvvəlki alimlər bunu müzakirələmirlər. Məhdudiyyət yox idi deyə müzakirələmirlər. Bu sözün ziddiyyət təşkil edir, bilirsən nə üçün? Çünki əvvəldə dəlil olaraq gətirirdim ki, Məkkədə olduqlarını, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə namaz qılmamasını misal gətirirdim. Sonra da deyirsən ki, əvvəlki alimlər zikrə bu nəsə müasir bir məsələdir. Bu söz qardaş ziddiyyətli sözdür. Gəl belə eləyək, lazım deyil bu söhbət ki, beləncə davam eləsin. Ya etiraf eləyirsən ki, qardaş, belə bir şərt yoxdur. Ya vaxt götürürük, aramızda vaxt götürürük, deyirsən ki, mən gedib baxaram. Əgər tapsam gətirirəm. Lakin indi bilmirsən sən, elə bir alim bilmirsən. Onu mən əminliklə deyə bilərəm ki, dörd məsələnin heç birinin məsələində yoxdur belə bir görüş. Mən bunu əminliklə deyə bilərəm sənə. Qaldı ki, İbn Rəcəbin etiraz eləməyim ki, hərb ölkəsi adlanması. Qardaş, hərb ölkəsi fəqihlərin istilahında müsəlmanlarla aralarında hüdnə olmayan hər bir ölkə hərb ölkəsidir. Məkkədə müsəlmanlarla müşriklər arasında hüdnə yox idi. Nə aman vardı, heç bir şey yoxdur. Ona görə darul hərb sayılır. Bu bir. İkincisi isə etiraz edirsən ki, mən sənə ehtimalları qeyd edəndə etiraz edirdim ki, yox, cümhura etiraz edirdim, dedim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr eləmişdi Musab bin Ümeyrə ki, orada cüməni iqam eləsinlər Mədinədə. Samir ola Buyur. Biraz səbirli ol inşallah, mən biraz deyəcəklərim var. Deməli, birinci o bayaq bidət məsələsi var idi ki, mən danışdım yarımçıq qaldı. Sən dedim mən demək istəyirəm, mən dayandım. Deməli, bidətçilərin dalında qılınan namaz bayaq zikr etdik ki, Əhlüsünnət alimləri deyiblər, qılınır, tərk olunmur. Nəyə görə bunu deyiblər? Mən İmam Əhmədin Usul Sünnəsindən bir sitat gətirdim ki, deyir, cümə namazı onun arxasında qılınır, iki rükət qılınır, kim onu qılıb təkrarlayarsa o adam özü bidətçidir. Bunu nəyə görə deyiblər Əhlüsünnət alimləri? Onun səbəbini demək istəyirdim ki, birdən başqa eşidən insan indi yer üzərində elə harda bidətçi görsün, onun dalında namaz qılmaq caizdir. Əslən elə deyil. Nəyə görə elə deyil? Çünki İmam Əhməd Usul Sünnədə deyəndə ki, "Və salatul cümətu xalfəhu." İkinci məsələdə bu namazı onun arxasındadır. O kimdir? 31-ci məsələyə qayıdırsan, 31-ci məsələdə ulul əmrə, xəlifəyə itaətdən söhbət gedirdi ki, xəlifəyə itaət eləmək vacibdir, ona qarşı çıxmaq haramdır. Yalnız küfür, şirk görüncəyə qədər, nədə ki, bu hədislərdə gəlib. Əhlüsünnət alimləri deyəndə ki, İbn Teymi olsun, ya başqa alimlər olsun, bidətçilərin arxasında qılmaq lazımdır. Nəyə görə deyiblər? Çünki əgər bir müsəlman beyət elədiyi xəlifə, xəlifənin təyin elədiyi imamlar, əmirlər fısq edirlər, bidət edirlər. Onların arxasında namazı tərk eləmək, ümumiyyətcə bidətini tərk eləmək, fısq edən tərk eləmək şəriətlə bu caiz bir şeydir. Əgər orada onun tərbiyələndirilməsi varsa, yəni faydaya səbəb olursa, şəriətlə bu təriflənən bir şeydir. Lakin nəyə görə bidətçinin dalında deyiblər qalıb namazı qılmaq lazımdır? Çünki bidətçilərin arxasında namaz tərk edildikdə bundan dolayısıyla xəlifəyə qarşı çıxılmış olur. Xəlifəyə də küfür görməmiş qarşı çıxmaq xaricilərin görüşüdür, xavaricilərin görüşüdür. Ona görə deyiblər ki, bidətçilərin arasında qalıb qılmaq lazımdır. Bu Əqidət Təhəviyyədə İbn Əbil İzəl Hənəfinin şərhində bu barədə var. Oxuya bilərsən bu bidətçinin dalında qılınan namazla bağlı. Orada şərhlər gəlir ki, yəni bunun səbəbi budur. Ona görə bidətçilərin dalında Əhlüsünnət alimləri deyiblər ki, Həccacın arxasında namaz qılan səhabə ona beyət etdiyinə görə, onu kafir görmədiyinə görə onun dalında qılırdı. O nə qədər zalım olsa da belə, onun zalımlığını, onun dindən çıxartdığını görmədiyinə görə onun arxasında qalıb namaz qılırdı. Yəni bu bidətçilərin dalında qılınan namaz, indi yer üzərində dünyanın harasına gəlsən, tutaq ki, girdim bir yerdə bidət edən bir, fısq edən bir imam var, qılmıram arxasında namaz. Mən onun arxasında namaz tərk eləməklə nə xəlifəmə qarşı çıxmış oluram, nə beyətimi pozmuş olam, heç bir xaricə girmiş olmuram. Mən onu ora təyin edən kəsə mən beyət eləməmişəm. Ona görə bu bidətlərin dalında qılınan namazla bağlı bir axsan oxuduğun nəqillər Əhlüsünnət bu baxımdan deyirlər ki, onların dalında qalıb namaz qılmaq lazımdır. Xilafət dönəmində xəlifənin təyin elədiyi əmirlərə, imamlara, bidətçi şeylərə, onların arxasında qalıb namaz qılmağı vacib görürlər ki, tərk olunmasın. Hətta belə İslam dövlətində belə bir bidətçi imam var, bir salih imam var. Bidətçi varsa da belə tərk edib salihin arxasında qılmaq lazımdır. Yəni əgər hamısı bidətçi olanda isə artıq vəziyyət dəyişir, onda mütləq hansının arxasında qılmaq lazımdır ki, qarşı çıxmamış olasan. Yəni bidətçi ilə bağlı olan məsələ budur. İkinci, sən məndən tələb edirsən ki, alim adı zikr et, alim adı zikr et. Kimdir bunu sən? Mən inşallah dedim bunu mənim qənaətim nədir? Siradan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sira kitablarından, yəni məşhurdur, sən də bilirsən. Sira kitablarında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə dövründə çox Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təşriflər olub, qəbul eləməyib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyidilər, sən gəl bir il, səndini və əməliyyə. Sonra sən bir şeylə belə şeylər var idi sirə kitablarında. Peyğəmbər s.ə.v etməyib, bu cümə namazını etməyib. Çünki bu izhar eləmək, cümə namazını açıq qılmaq mütləq şey olacaq idi. Yəni çətinliyə səbəb olacaq idi. Onlar da gətirib nəsə bir tələblərini ortaya qoyacaq idi. Ona görə, yəni mən bu şeyin qüdrət məsələsini, qüdrət məsələsini buradan çıxardıram inşallah. Ancaq sən məndən konkret alim deyirsən ki, bu xütbəni pozu. Səmimi olaraq. Qəb, mən bunu deyirəm, etmirəm. Hələ bir alim bilmirəm, demirəm də sənə. Lakin o... Səmimi olaraq da, səmimi olaraq, qardaş. Səmimi olaraq. Sən gətirdiyin misalla buna adiyyatı var, dəxli var. Necə? Səmimi olaraq, qardaş. Tam da səmimi olaraq mən soruşuram sənə. Səmimi ol və düşün üzərində və cavab ver. Sənin gətirdiyin misalla bunun nə əlaqəsi var? Yəni, əlaqəsi olmasaydı, bir nəyə görə danışırdı ki, bətmə bir adam bunu? Soruşsam... Bidəti demirəm. Axırıncı zikr elədi, sira deyirsən. Deyirsən ki, müşriklər təklif edirdilər ki, bir il biz sən dini əməliyik. Digər il sən bizim dinimiz əməliyik. Və yaxud da müşriklər deyirdilər ki, gəl bizim ilahlarımızı inkar eləmə. Sənə deyirdik ki, Kəbəni də açan verir. Əlaqəsini deyim, qardaş. Əlaqəsini deyim. Xətibə deyirlər ki, namaz qıl, oruç tut, həccə get, gəl gindən. Ancaq, məsələn, deyəndə ki, filan yerdə gedib işləmək olar, deyəndə problem yoxdur. Filan bayram deyəcəksən, filan şey edəcəksən. Rahatsan deyir, razıyam. Artıq bunlar bir-birlərinə inədilər, bir-birlərinə razılıqlı, qarşılıqlı razılığa gəldilər. Bir də bir yax, mən laf bir... Bu dəlil nəyə dəlildir? Bu dəlildir ki, həmin insanın kafir olmasına dəlildir. Üzr istəyirəm, qardaş. Sənə görə olmur da, mənə görə olur. Küfür bayramını qeyd eləyən, təbrik eləyən, onu təsdiq eləyən insan mənə görə olur. Sənə görə olmur, mən bilmirəm. Küfür bayramını qeyd eləyən, təbrik eləyən İbn-i Qayyim Əhkəm-ü Əhl-i-Zimmə kitabına deyir ki, hənəflər təkfir ediblər, lakin səhih görüş cümhurun görüşü təkfir olunmaz. Aydındır. Bu mənə görə, sənə görə deyil, qardaş. Bu barədə əhkamlar yazılır, deyilib. Xahiş edirəm sənə. Bayramını qeyd eləyən, təbrik eləyən olmur, kafir olmur. İbn-i Qayyim deyir ki, küfür bayramını, kafirən küfür bayramını təbrik eləyən hənəflərə görə təkfir olunur. Hənəflərdəki iki görüşdən biridir bu. Lakin İbn-i Qayyim deyir ki, səhih görüş odur ki, təkfir olunmaz. Və cümhuru görüşü budur. Təkfir edənlərin dəlilinə, təkfir etməyənlərin dəlilinədir. Bilirsən, bir şey küfür, sən də o təbrik edirsən. Deyirsən ki, qardaş, ay qardaş, dəlillərə başqa mövzuda müzakirə yığılar, söhbət eləyər istəsən, sən istəsən. Mənim sənə dediyim nədir? Mənim sənə dediyim odur ki, sən həmişə bu mövzuya aid olmayan şeyləri, söhbətləri ortaya atırsan. Misal gətirirsən, nə bilim, Məkkə müşrikləri belə təkfir eləmişlər. Sən danışırsan ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbul eləmədi. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haşa elə şey qəbul eləsəydi, Allah Taala onu damanda kəsərdi, yəni onu tək buraxardı. Sən elə şey danışırsan ki, bunun xütbəyə nə əlaqəsi? Mən dediyim şey konkret bir misal idi sənə verdim. Dedim ki, məhdudiyyət qoyurlar. Deyirlər ki, misal üçün cihaddan danışmayacaqsan, danışacaqsan başqa bir mövzular. Nədən istəsən danışsınlar, amma cihaddan danışma deyirlər. Bu sənə görə artıq qüdrət şərti pozulur. Sənin bəyəqlə dediyin. Əgər ondan tələb olunan şey ki, məhdudiyyət ki, əqidəyə bağlı olan şeydirsə, xütbə pozular. Əqidəyə bağlı olmayan şeydirsə, əlbəttə ki, pozulur. İndi təzə bir şey dedin ki, əqidəyə bağlı bir şeydirsə. Lap əqidəyə bağlı dedi ki, məsəl üçün, əqidəyə bağlı dedi ki, təvəssül barədə danışma. Məsələn, necə yəni danışma? Dedi, təvəssül barəsində danışma, danışma. Demək ki, təvəssül bidətdir, sus bu barədə, danışma. Pozulur. Yox, başa düşmür, nəsə yəni bu təvəssül. Yox, çıxıb deyir ki, sən şirk əhlinə çıx deyinən ki, bunlar müsəlmandırlar. Yox, əsma və sifətdən deyir ki, danışma, misal üçün. Yox, yox, demir, deyir ki, danışma ümumiyyətlə. Əsma və sifətdən deyir, danışma, misal üçün. Əsma və sifət, sən səhv edirsən, qardaş. Əsma və sifət tövfüdür. Yox, misal üçün, misal bir əşaridir, əşaridir, misal üçün bir əşaridir, məhdudiyyət qoyur. Qazidir, əşari qazidir, məhdudiyyət qoyur ki... Deyirən ki, deyir ki, iluhiyyə tövhidində həkimiyyə mövzusundan ümumiyyətlə danışma gələn. Əsma isə... Yox, yox, mən sənə misal verirəm, sən gətirdin, şərt qoydun. Dedin ki, əqidə, bax, qardaş, qayda qoyursan sən qayda qoyursan. Deyirsən ki, əgər fikri məsələdirsə pozulmur, əqidə məsələdirsə pozulur. Və mən də sənə deyirəm, bu qayda əgər səhiyyidirsə, bu qayda hər şeydə keçərli olmalıdır. Bir əşari qazisi qadağa qoyur, əşari bir hakimi və yaxud da möhtəzilə bir hakim qadağa qoyur, bir həmbəli xətibinə deyir ki, sən bu əsma və sifət mövzusuna danışma. Danışma, Quran Allahın kəlamıdır. Nətər olur onda? Sənin dediyi görə batı olmalıdır. Qaydanı sən qoydun, mən də sual verdim qədər. Sən keçib ki, sən hakimiyyə məsələsi, lab onu da zikir eləmək olar. Yəni, lab hakimidən danışma. Yəni əsma və sifətdə qadağa qoysa səhih olur, lakin hakimiyyətə qadağa qoysa səhih olmaz. Bu hardan çıxır mənə çatmır həqiqətən də. Hansı alim bunu zikr edir? Ümumiyyətlə müasirlərdən ümumiyyətlə hansı alim bunu zikr edir? Dəlil nədir buna? Buyur qardaş, deyə. Deməli əsma sifət tövhidini qardaş qadağan etmək bu insanların heç bir şeyinə yaramır da, yəni əsas qadağan olunan şey nədir? Bilirsən də hansı məsələlərdir. Orada dinin əslinə bağlı olan məsələlərdir. Qadağa qoyurlarsa, sual verirəm də, indi bir insan da onunla razılaşırsa, nə olur axı? Necə razılaşır? Məsələn, deyir ki, çıxış yolu yoxdur. Şirkin çıxış yolu yoxdur, tərk eləsin də vəzifəsini. Tək çıxış yolu yoxdur, yoxdur. Başqa şeylərdə fayda görür, onu niyə tərk eləmir? Müsəlmanlar başqa şeylərdə fayda görür, onu niyə tərk eləmir? Bizi çatmırsa, lə yukallifullahu nəfsən illə vusuha. Getsin, nəmi heyvan alıb saxlasın. Yo, başqa şeymədir. O baxıb tərəzidə deyir ki, daha çox faydası odur ki, mən qalıb başqa müsəlmanlara başqa şeydə köməkli eləyim. Faydası odur, o necə olur, müsəlmanlara fayda verir, ödə şirkə küfrə girir, elə şey olar. Yəni, ümumiyyətlə tərk eləsə cümə batıl olacaq, cümə olmayacaq, cüməni qamə eləməyəcək. Heç kəs də gəlib şeyləmir. Olmuyor, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə qamə eləməyib, nə var ki burada? Necə nə, sən deməsən ki, cümə ümumiyyətlə belə halda farz olmur, vacib olmur. Məsələn, bir dənə mövzunu qadağan elədilərsə, cümə üzrə vacib deyil. Mövzunu yox, dinin əsl məsələsində problem varsa... Yox, bir mövzunu deyirəm, bir mövzunu. Çünki tövhidin digər məsələləri də var, düzdür. Lakin bir məsələ qadağan elədi. Şirk küfür mövzusu da əlbəttə tərk olunmalıdır, qardaş. Şirk küfür... Belə çıxır ki, bu sözdən belə çıxır ki, sənin sözündən, hakimiyyət tövhidindən xütbədə danışmaq şərtdir. Yox, şərt deyir demədim. Dedim, sən dedin məhdudiyyət qoyarlar, mən dedim məhdudiyyət. Ah, qardaşım, çox üzr istəyirəm səndən. Sənin danışdığın nə fiq qaydalarına, nə eqq qaydalarına uyğun deyil. Fiq qaydalarına nə üçün uyğun deyil? Xütbə o vaxtı pozlar ki, xütbənin şərtlərindən biri yerində olmasın. Və mən səndən soruşdum, hardadır şərti, kim deyib o şərti? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Lə təştəmiyu ümməti alə dalalə." Və biz də bilirik ki, əgər ümmətdən heç kəs hər hansı bir əsrdə bu şərti qeyd eləməyibsə, belə çıxır ki, sənin sözünə görə zəlalət üzərində icma ediblər. Və bu söz batıldır, şəri cəhətdən. Çünki heç biri qeyd eləmir ki, bu şərtdir. Çünki əgər şərt olsaydı, zikr eləyərdilər. Zikr eləməyiblərsə, şərt deyildir. Bu ən aşkar burhan və hüccətdir. Mən başa düşmürəm, sən nə üçün bunun ətrafında fırlanırsan və deyirsən. Sənin dediklərin xütbənin hikmətlərinə aid ola bilər. Bəli, xütbənin məqsədlərinə ola bilər. Bəli. Sən mənə 1-3-4 dənə sual verdin, indi bacardığım qədər bəzilərinə cavab verdim, sənə qane etmədi, bilmirəm. Mən sənə bir yaxşı sual vermişdim ki, cümə günü, cümə namazının vaxtı giriləndə əsl olan ibadət cümədir yoxsa zöhr namazıdır? Hansıdır əsl olan ibadət? Məsələdə ixtilaf var. Bu məsələdə ixtilaf var. Bəzi alimə deyirlər əsl olan zöhrdür, bəziləri deyirlər ki, cümədir. İxtilaflar nədədir? İxtilaflar ondadır ki, alimə deyirlər cümə özü müəyyən vaxtda, müəyyən gündə fərz olunmuş vacib namazdır yoxsa yox. Və deyirlər ki, əgər əsl zöhrdürsə, belə çıxır ki, cümə 6-cı namazdır. Və cavab verirlər ki, bu batildir. Ona görə cümhurun görüşü odur ki, cümə əsildir. Sənin dediyin ola bilər ki, sən deyirsən ki, zöhr dirəsir, sənin dediyin görüşdə olan alimlər də var, hər birinin dəlili var. Əgər bunu müzakirə eləmək istəyirsənsə, bu başqa məsələ, bunu müzakirə eləmək olar. Lakin mən sənə dediyim, bizim burada yığılaşarkən söhbətimiz cümənin haqqında olur, cümə məsələsən. Əgər sən istəyirsənsə, əsl cümədir yoxsa zöhrdür bunu danışarsan, bu başqa məsələdir. Biz indi cümənin şərtlərindən danışırıq. Sənin bəyəxları bir iki şeydin düzəliş eləmir. Ola bilsin ki, bəlkə qutardıq deyə mümkün olmadı. Ərəb dilini zikr elədim. Ərəb dilini, bəli düzgün buyursa, malikələr deyirlər ki, ərəb dilində vermək mümkün deyirsə, orada zaman cümə vacib olmur. Demirlər cümə pozulur, deyirlər cümə vacib olmur artıq o zaman. Lakin hənəfilər deyirlər ki, dil şərt deyildir. Başqa dildə də vermək olar. Quran ayələri sözsüz ki, ərəbcə olacaq. Şafi və Həmbəllər deyirlər ki, şafilərdəki məşhur görüş odur ki, şərtdir, ərəb dilində şərtdir. Əgər acizdirlərsə, o zaman bacardıqları qədər. Və o aralarında bir kimsə mütləq ərəb dilini öyrənməlidir. Ərəb dilini əgər öyrənməsə, bu fardul kifayədir üzərlərində günahkar olanlar. Həmbəllərdə isə səhih görüş odur ki, aciz olduqları zaman başqa dildə vermək səhihdir. Əgər aciz deyirlərsə, o zaman ərəbcə verməkləri mütləq vacibdir. Və o kəslər ki, deyirlər, ərəb dilində vermək vacibdir, onlar deyirlər ki, xütbənin rükunlarını ərəbcə vermək vacibdir. Yəni, Allaha həm gətirirsən, Peyğəmbərinə salat gətirirsən, Quran ayələrini zikr edirsən, həmçinin də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirsən. Bu ərkanlar əgər varsa, ərəb dilində yerinə yetirilirsə, cümə səhihdir, hətta o alimlərə görə belə. Sən kənar hissəni, yəni qalan hissəni, mənim qalan hissəsini başqa dildə verməyin, yəni pozub eləmir o alimlərin sözlərinə görədir. Bu ikinci məsələ, zikredir ikinci məsələ. Qaldı ki, cümənin Mədinədə və yaxud da Məkkədə fərz vurulması, dediyim ki, bu məsələyə heç bir təsir yoxdur. Nə üçün yoxdur? Dediyim ki, sən dediyim ihtimallardan biridir. Cümhur deyir ki, Mədinədə vacib olur və dəlilləri odur ki, Quran-ı Kərimdə cümə surəsinin ayədə əmr gəlir ki, cüməyə şey deyir, səy göstərir, Allahın zikrinə səy göstərir. Sənin gətirdiyin dəlilə də cavabları odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü qılmayıbsa, bu onu göstərir ki, o vaxtı fərz deyildi. Cümhurun dəlili budur. Və dəlil də nədir? Onların gətirdiyi bu usul qaydası olaraq məşhurdur. Məsələn, Allah-u Teala yəni digər ayədə gəldi vəşhidu və əşhidu izə bəyəxtum Allah-u Teala və əşhidu izə təbəyəxtum əgər alış-veriş etsəniz şahid tutun və biz bilirik ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərk edir. Məsələn, Əl-Ərabidən, Bədəvidən at alanda şey eləmir və yəni şahid tutmayıb. O məşhur hədisdir. Və biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əgər bir əmr gəlirsə, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu tərk edirsə, biz bilirik ki, bu nədir? Bu istihbəbə dəlalətdir. Və cümhur bu cür cavab veriblər gətirilən dəlilə. Sən bu gün oturub bütün günü münaqişə edə bilər o dəlilləri. Amma fakt olaraq hələ də o öz yerində qalır ki, əgər qəti bir şey olsaydı, o zaman həmin qəti bir şeyi inkar etmək küfr olardı və tərk etmək küfr olardı. Deməli, bu iştihadı açıq bir məsələ olduğu üçün və qayda budur ki, lə inkərə fi məsəlil iştihad. O zaman bir kimsə başqa bir görüşlə götürə bilər. Və dedim ki, 4 ehtimal var. Və sənə dedim, hansı alim, bütün alimlərin məzhəbində, əgər sən bu elmi bilirsənsə, fiqh alimlərin öz anındakı ixtilafı məsələsini bilirsənsə, onlar deyilər ki, idə tətarraqa lə ehtimal, batalan istidlal. Əgər ehtimal daxil olarsa araya istidlal batıl olar. Sənin dediyin sadəcə bir ehtimaldır ki, İslam şüarları izhar olması cümədə bir, nə bilim, olmalıdır, məqsəddir, cümənin məqsədidir. Mən isə deyirəm ki, bu ehtimaldır. Və bunu zikredən özü də bunu bir ehtimal kimi gətirir. İbn Rəcəb məsələn. İbn Rəcəb bir məna gətirir, sonra digər məna gətirir. Və o məna dediyim kimi əs-Sufi deyir bunu. Və mən sənə bunları qeyd edəndən sonra sənin qarşıya qoyduğun hər hansı bir dəlil yoxdur bu məsələdə. Ola bilər ki, sən vaxt götürə bilər, gedib bu məsələdə axtarıb tapıb gətirə bilərsən. O öz yerində, o başqa bir məsələ. Bunu başqa günə sala bilər. Amma buradakı olan söhbətimizin yekunu odur ki, bu günləri Azərbaycanda və yaxud da hər hansı bir dünyanın hansı yerində bir kimsənin cümədən çəkindirməyə heç bir haqqı yoxdur. Elə bir insanın iştihad edərək hökum verməsi, özü də müasir bir məsələdirsə, caiz deyildir əgər özü iştihad əhli deyilsə. Əgər belə bir şey edərsə, günah qazanmış olur, günah etmiş olur. Və bu məlumdur alimlərin kitabında. İstənilən açıq, iştihad və təqlid babını açıq, baxar sosialına deyilər ki, müqəllə, yəni təqlid əhli iştihad sahibi olmayan kəsin fətva verməsi haramdır. Necə ki, donuz əti haramdır ona, o cür haramdır. Mən əvvəlcə dediyim sözün üzərində qalacağım. Bir yaxud demişdik ki, ad çəkməyəcək. Adı birini də vətən çəkdin. İkincisi, deyirsən ki, heç bir kəsin çəkindirməyə, hər bir müsəlmanın fısq olan bir yerdən, küfr olan bir yerdən çəkindirmək hər bir müsəlmanın zarada olan vacibdir. O, yəni fısq, küfr əhli, şirk əhli tərk olunmalıdır. Yəni, bir yerdə Allahın şəriətinə müxalif dəvət varsa, nəsə varsa çəkindirmək lazımdır, vacibdir. Çünki olmaz, müsəlman gərək batil əhli ilə bir yerdə olmayan. Mən kəsərə fəvədə qovmə fəhvə minhum. Kim bir qövmün qaraltını artırarsa da onlardandır. İkincisi, heç bir sən deyirsən, heç bir kəsin çəkindirməyə haqqı yoxdur. İctihad əhli olmayan bir kəsin. Heç istihad əhli olmayan bir kəsin də uzaq bir yerdə olub, özündən uzaq olan bir yerdə edilən təşviq eləməyə də caiz deyil. Bir də ki, axırda inşallah cümə ilə bağlı mən bir şey, bir yaxşı dedim ki, əsl olan cümə günü zöhrdür yoxsa əsrdir. Bu məsələ ilə bağlı inşallah bir şey demək istəyirəm. Sonra inşallah bitirək bu mövzunu. Deməli, dedin ki, cümə günü əsl olan cümədir. Belə dedin də, səfərəm bir əmsəl. Cümə günü əsl olan cümədir, hə? Elə başlamışdım mən. Cümə günü əsl olan cümədir deyirsən. Deməli, dedim ixtilaf var. Bəli, ixtilaf da əslində. Deməli, İbn Qeyyim, Rahiməhullah, Avnul Məbudda deyir ki, Summa əl-qavli bi ənəl əsli fi yevmul cümə sələtul cümə və zəhur bədəl ənhə. Deyir ki, demək ki, Cümə günü əsl olan ibadət cümə namazıdır. Zöhr isə onun bədəlidir. Bu deyir, hədə qovlu mərcuh, bu mərcuh görüşdür, yəni doğru görüş deyil. Bəl, əz-zöhr huvəl fərdul əl-məfrud leylətəl-isra. Əksinə deyir, zöhr əsl olan ibadətdir cümə günü. Hansı ki, o isra gedəsi fərz olub. Cümə isə ondan sonra gəlib fərzi. Çünki əgər zöhr, əgər cümədən qabaq fərz olubsa, cümə ondan sonra fərz olubsa, əsl zöhr, zöhrdür, cümə isə onun bədəlidir. Lakin cümə deməli, buradan çıxan odur ki, cümə bədəl ibadətdir, əsl olan zöhr ibadətdir. Çünki gündəlik fərz olan namaz 5 vaxtdır. Cümə ilə bir yerdə olduqda 6 olur. Quran və sünnətdə isə namazın 5 vaxt olduğu açıq kəlmələr ilə gəlib. Xamsə səravət, kətəbəhullahu aləl ibad. 5 vaxt namazı Allah qullarının üzərinə yazıb, hədisdə var belə. Əsl olan ibadət zöhr namazıdır. Lakin namazı isə onun bədəlidir. Bədəl isə hasan olur, şərtləri yerinə yetir. Şərtlər tam bir yerə yığıldıqda, yetdikdə, onda həmən zöhr əsl buraxılır, bədəl olaraq cümə yerinə yetirilir. Və alimlər də bu cümə ilə zöhrün bədəli ilə əslin arasında fərqləri sayırlar. Təxminən 30-a yaxın fərqlər çıxardılar zöhrlə cümənin arasında. Məsələn, cümə namazı səfərdə olanda qılınmır, ancaq zöhr namaz səfərdə də qılınır. Cümə namazı türmədə qılınmır, zöhr ancaq türmədə də qılınır. Cümə namazı cəmaatla qılınır, ancaq zöhrü tək də qıla bilərsən. Və yaxud da məscidə gəlib daxil olduqda cümə qılınıb qurtarıbsa, sən cümə qıla bilməzsən, zöhr qılacaqsan. Ki bədəl təkrarlanmır. Sonra 3 məzhəbə görə cümə namazının vaxtı zöhrün vaxtıdır. Ancaq Hənbəli məzhəbinə görə cümə namazını bayram namazının vaxtında da qılmaq olar. Səhərdə, yəni gün çıxandan biraz sonra qılmaq olar cümə namazını. Vaxtında belə, yəni zöhrə ancaq heç vaxt qılınmazsan həmin vaxtda. Zöhrün vaxtı şəriətlə sabit vaxtı var. Və başqa şeylər, başqa belə fərqlər var. Bu 30 dənə, 30-a yaxın fərq onu göstərir ki, əsl ibadət cümə günü zöhr ibadətidir. Cümə isə onun bədəlidir. Şərtlər bir yerə yığışdıqda həmən əsl buraxılır, bədəl yerinə yetirilir. Və günümüzdə də, yəni biz baxırıq hazırda bizim durumumuza. Öz durumumuzu biz burada oluruq və yaxud da başqa bir yerdə olan başqa müsəlmanlar öz durumlarını özləri daha yaxşı bilirlər. Əgər cümənin şərtləri olduğu kimi doğru dürüst yerinə yetmirsə, biz həmən bədəli tərk edirik, əslinə qayıdırıq, əsl namazını, zöhr namazını qılırıq. Amma isə həmən şərtlərimiz bizim əlimizə gəlib çatana qədər, biz o şərtlərə çatana qədər inşallah təxirə salırıq. Ha vaxt inşallah Allah nəsib eləyər, həmən bizim şərtlərimiz cüməni qılmağa doğru dürüst biz ona inşallah qadir olarıq, onda biz həmən bədəli yerinə yetirərik. Ona gedib çatmayacağımız müddətcə əslinə qaytararaq zöhr namazını qılırıq. İnşallah cümə ilə bağlı mənim dediyim bu qədər və inşallah fikirləşirəm, yəqin sən də bundan sonra uzatmazsan söhbəti, yekunlaşdıraq inşallah, gec oldu ki. Son nöqtəni sən qoymaq istədin də. Sən qoy günə son nöqtəni. Yo, mən demək istədim ki, iki şey deyəcəm sənə. Birincisi, əgər sən deyirsənsə, fisq və küfür olan yerdə insanlar çəkindirmək vacibdir. Onda belə çıxır ki, bu alimlər deyəndə ki, xətiblərin belə çıxıb yalan danışmaqların və yaxud da çıxıb zalimları tərifləmələr, onların zülüm etdiklərinə baxmayaraq, onları çıxıb adil adlandırmalar falan sadələr xütbənin məkruhlarından biridir. O zaman belə çıxır ki, bu alimlər cahil olurlar bu sözdən. Yəni, sənin anladığın fikri onlar anlamadılar. Bir, ikincisi, mən cəmaata cüməyə getməyi təşviq edərkən dediyim kimi budur ki, alimlər, indiki dövrün bütün alimləri bildiyim qədər deyirlər ki, cümə vacibdir. Elə bir yer yoxdur, yer üzündə ki, hər hansı bir ölkə orada istisna olsun. Belə bir alim tanımıram desin, əgər tanıyırsansa buyur. Ona görə mən sadəcə olaraq təqdir edirəm və bilirəm ki, vacibdir və hər kəsində getmək vacibdir. Sən buna deyənməzsən ki, mən orada durmuşam, nəyəsə də şey edəm. Lakin sənin elədiyin isə açıq-aşkar, heç kəsdən gizli deyil. Sən İbn-i Qayyimin kitabından fərqlər gətirdin və cümə ilə zöhr namazı arasındakı əsl və yekun ona gəldin ki, zöhr əsildir. Bizim ölkəmizdə dedin ki, cümə, yəni haqları ödənilmiş, şərtlər yenilir. Ona görə əsl zöhrdür, zöhr qılınmalıdır. Belə başa düşdüm sözümdən. Düzgündür yoxsa yox? Bəli, yəni edə bilmirik, onu edə bilmirik. Yəni sənə görə olmaz, cümə caiz deyildir. Bəli, bəli, et bilir. Çünki biz ona qadir deyilik, yetmirik. Edən nədir? Edən bir misal, mən onu demədim bəyaları. Yəni mən müasir dövrün müctəhidlərindən İmam Şafii'ni de bilirəm. İmam Şafii bu şərtlərin əksəriyyətinə hikmət deyir. Eşidirsən qardaş? Hikmət deyir bu şərtlərə İmam Şafii. Deyir ki, cümə namazı hər bir yerdə fərzdir. Evdə də qılarsan, səfərdə də qılarsan, türmədə də qılarsan, iki nəfərlə də qılmaq olar. Evdə iki nəfər varsa iki nəfər qılsınlar. Yəni kim buna dayanıb, tutaq ki, belə bir alimə dayanıb qılırsa, səfərdə də qılır, evdə də qılır. Mən ona heç bir şey deyə bilmərəm. Əgər o fətvaya dayanıb oxuyub onu edirsə, mən ona deyə bilmərəm ki, bu sapıqdır, sən səhv edirsən, sən sapıqsan demirəm o sözü. Edir, özü bilər etsin. Yəni gedirsə də cümə məsciddəki cüməyə qılırsa, yenə onda nə edir? Yox, onda yox, onda vəziyyət dəyişir. Əgər orada fısq, küfür, nə bilim, belə sapılığa dəvət varsa onu qınayaram. Deyərəm ki, sən düz eləmirsən, yaxşı yerə getmirsən. Yəni sən demək istəyirsən ki, zalım sultanı tərifləmək olan yerdə olmaz. Ondan getmir əsəbət, qardaş. Yox, qardaş, fisq dedim, fisq deyil, yoxsa zalım sultanlara adil təriflər vermək fisq deyil. Fiskdir yoxsa yox, qardaş? Zalım sultana nə demək? Zalim sultana hər xutbədə təriflər yağdırmaq, demək adildir, ona şey, nusur diləmək, təmkin diləmək. Fiskdir yoxsa yox, fisq deyil. Doğru deyil, yox. Deyəcəksən ki, bəs İbn Baz niyə belə deyib? Yox, İbn Bazı demirəm mən. Ənnə və bunu məsələ misal çəkirəm. Fiskdir yoxsa fisq deyildir. Zalimi tərifləmək, qorxudan tərifləyirsə... Yox, qorxudan tərifləyir. Həmən zalim müsəlmandırsa və o da ondan qorxursa, onda fisq olmaz. Qorxudan demir deyirəm, qardaş. Hə, yəni öz nəfsinə oyub deyir. Nəfsinə oyub tərifləyir də, yaltaqlıq edir, tərifləyir, yalandan danışır. Fiskdir bu yoxsa fisq deyil. Zalim, zalim tərifləmək də fisq edir, günah edir də. Deməli, elə bir yerdə olmaz. Nə olmaz? Müsəlmanlar orada olmaz da, orada otursunlar olmaz. Elə bir xütbədə olmaz otursunlar. Elə bir xütbədə yox, otursalar kafir olmazlar. Mən küfür edilən yerdə otursalar olmaz. Kafir yox. Haram etmiş olurlar yoxsa yox? Həmən yerdə. Ki, həmən müsəlmanlar həmən zalim imamın halını bilmirlər. Bəlkə... Yox, bilirlər. Bilirlər ki, xütbədə xütbə verən... İrisəni bağlayaq da mövzunu. Qardaş, nədir? Çəkdi gəldi, sual yoxsa yox? Samir, sonda mövqeyimi dedim də. Dedim mən o... Mən, qardaşım, mən sənə əvvəlcədən bura gələndə mən ümid edirdim ki, biz şəri əsaslar üzərində bir nəticəyə gələcək. Biz Amma nədənsə verdiyim suallar cavab almıram. Nəticəyə gəlmədik biz. Mən sənə dediyim şeylərinin hamısı ilə yox, bir hissəsi ilə razı deyiləm. Ancaq dediklərimin, yəni demirəm ki, hamısı səhvdir. Dediklərimin içərisində çoxsu yəni, haqq olan şeylər idi. Bəzi şeylər var ki, onlarla mən razı olmadım. Necə istəyirsən, əgər qutarmaq istəyirsə söhbəti qutaraq. Lakin mənim dediklərim yəqin orada oturan qardaşlara aydın olur. Orada oturan burada iki nəfər, başqa da vəçi yoxdur. Muxtar qardaşdır, bir də sənsən. Hə, inşallah. Hə, o zaman ev yox. Oldu qardaş. Allah. Yəqin ki, aramızda bir narazılıq olmadı. İnşallah halallıqla şeylər olacaq. Əgər bir sözün, bir necə deyim sənə, deyəcəyim bir şey varsa, bir nəsihətin varsa, buyur. Heç nə, Allah səndən razı olsun, çox sağ ol. Yəni bizim məqsəd düşmənçilik deyil, sağlığına dediyim kimi. Heç bir problem yoxdur, mənə sənə qarşı heç bir qərəzim yoxdur. Ancaq sənə onu deyirəm ki, yəni çalış insanlara elə o sapıqlar olan yerə getməyi təşviq etmək ilə, lazım deyil. Qardaşım, təşviq onlara görə deyil, təşviq onlara görə deyil. Sadəcə Allahın haqqı və şəriətin haqqını ödəməyə görədir. Mən, sən, yəni öz fətvaya əsasən, verdiyin fətvaya əsasən belə bir nəticəyə gəlirsən. Bir alimdən gətirmirsən də, İbn Baz məsələn deyir ki, yox, getmək olar. Ay qardaş, sən də verdiyin fətvaya əsasən, müsəlman... Mən fətva vermirəm, qardaş, mən sənə dedim, təkrarlamı o sözü, mən fətva vermirəm, mən təqlid edirəm. Sən də mövqeyvə yaxşı, fətva yox, sən də öz mövqeyvə əsasən, insanları pis insanların yanına göndərirsən, etməkin elə şey. Mən insan yanına göndərirəm, mən ümumiyyət edirəm ki, məscidlər cümə vacibdir, məscidlərə getmək lazımdır. Qarmaqları salih insanların, yaxşı insanların yanına göndərirəm inşallah. Neynək ki, yoxdur da, neynək. Oldu qardaş. Yaxı, yoxdur ki, deyək. Sübhanək Allahumma və bihamdik, əşhədü ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk. Salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh. Salamu və rahmatullahi.